NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 13 maart. Beleggen in kunst is populair. Nederlanders hebben bij elkaar tussen de 7 en de 9 miljard euro aan kunstwerken in bezit. En kindersterfte was nog nooit zo laag. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Het aantal kinderen wereldwijd dat voor de 5e verjaardag sterft is nooit eerder zo laag geweest. In 2022 stierven 4,9 miljoen kinderen onder de 5 jaar, meldt UNICEF. Sinds 2000 is het sterftecijfer met 51% gedaald. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie is de daling te danken aan verbeterde toegang tot vaccinaties, geboortezorg en de behandeling van bijvoorbeeld malaria en longontsteking. Donald Trump heeft genoeg kiesmannen gewonnen bij de Amerikaanse voorverkiezingen om de presidentskandidaat te worden voor de Republikeinen. En eerder vannacht werd duidelijk dat president Biden ook genoeg kiesmannen bij de Democraten heeft bemachtigd. Het is voor het eerst in bijna 70 jaar dat twee eerdere presidentskandidaten opnieuw in de race zijn voor het Amerikaanse presidentschap. De voormalig stafchef en vertrouweling van de overleden Russische oppositieleider Navalny, Leonid Volkov, is gewond geraakt bij een aanval in Litouwen, zegt een voormalig woordvoerder van Navalny. De aanvaller zou hebben toegeslagen voor het huis van Volkov. Hij spoot traangas in zijn ogen en sloeg hem met een hamer. Volkov raakte gewond aan hoofd en been. Door wie hij is aangevallen is onbekend. Er kan een volgende stap worden gezet in het vormen van een nieuw kabinet met PVV, VVD, NSC en BBB, zei informateur Putters na de gesprekken tussen de vier formerende partijen. De partijleiders spraken 2 dagen op een landgoed in Hilversum. Putters heeft het over goede en intensieve gesprekken en morgen presenteert hij zijn verslag. Het wapen dat Hans Teeuwen gisteren gebruikte in een persiflage op de Amsterdamse burgemeester Halsema was een luchtbux, zegt de cabaretier in een reactie op het bezoek van de politie. Er kwamen 6 politieagenten naar zijn huis om de bux in beslag te nemen. Teeuwen zegt dat het ging om een parodie op de zaak over het verboden wapenbezit die een aantal jaren geleden speelde rond Halsema. Het ging over een onklaargemaakte revolver in haar ambtswoning. De revolver bleek van haar toenmalige man. Arsenal is na verlenging en penalties door in de Champions League ten koste van Porto. Na 90 minuten stond het 1-0 voor Arsenal. In de heenwedstrijd 3 weken geleden werd het nog 1-0 voor Porto. Het is voor het eerst in 14 jaar dat Arsenal het tot de kwartfinales van de Champions League schopt. Barcelona won met 3-1 van Napoli en is daarmee ook door naar de kwartfinales. Het weer in de ochtend eerst bewolkt en hier en daar een beetje regen. In de middag af en toe zon en maximaal 14 graden. Morgen kan het 18 graden worden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Kunst is afgelopen jaren een steeds gewilder beleggingsobject geworden. Nederlandse particulieren bezitten inmiddels zo'n 7 à 9 miljard euro aan kunstwerken. Dat schrijven journalisten van Investico op basis van schattingen van 3 grote kunstverzekeraars. Charlie Ubbens van Investico, goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt kunst interessant voor beleggers? Dat is zeker al meteen een interessante vraag. Want je zou denken bij kunst dat het vooral om de schoonheid van een kunstwerk gaat. Maar sinds de 19e eeuw wordt kunstbezit in Nederland gestimuleerd door de overheid. In de hoop dat verzamelaars hun werken bijvoorbeeld uitlenen aan musea. Of dat ze het schenken aan een tentoonstelling. Maar door die systeem hebben wij een heel mooi wereldwijd internationale musea. Maar tegelijkertijd zorgen deze goed bedoelde fiscale regelingen er wel voor dat kunst interessant is voor investeerders. Zo stond ik met een collega af. Afgelopen november in de RAI, op de beurs bij Pan Amsterdam. En daar spraken wij een vermogensbeheerder. Dat is de hoofdsponsor van de kunstbeurs, een Zwitserse private bank. En hij noemde eigenlijk al, voordat wij er zelf naar konden vragen, dat kunst is vrijgesteld van belasting in box 3, de vermogensbox. En dat kunst daarom interessant zou zijn voor beleggers. En ik zal dat even toelichten. Maar wie kunst koopt voor een eigen plezier, hoeft daar geen belasting over te betalen. En koop je kunst als een belegging, dan moet je daar natuurlijk wel belasting over betalen. Maar het is aan de Belastingdienst om te bewijzen of je een kunstliefhebber bent of een investeerder. En nou ja, als puntje bij paaltje komt, is dat vrij lastig aan te tonen. Ah. En hoe kijkt het ministerie daar dan tegenaan? Nou, voor het ministerie is beleggen in kunst een blinde vlek. Zij hebben eigenlijk geen idee hoeveel Nederlanders kunst als belegging aankopen of hoeveel geld er überhaupt omgaat in deze wereld. Zij laten in een reactie weten dat het maar incidenteel voorkomt dat kunst überhaupt als belegging wordt aangemerkt. En daarbij rendeert kunst volgens hen niet. Maar tegelijkertijd publiceerde het ministerie van Financiën nu nog een jaar geleden een rapport waaruit blijkt dat deze vrijstelling in box 3 leidt tot vermogensongelijkheid en in hun woorden budgettaire derving ofwel misgelopen belastinginkomsten. Ja, het is natuurlijk ook lastig, want ja, je kunt ook kunstliefhebber en kunstbelegger zijn, lijkt me. Klopt. Ja. Hoeveel zijn er eigenlijk van in Nederland, kunstbeleggers? Nou, daar heb je direct al het probleem te pakken. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld de aandelenmarkt of de huizenmarkt of bij het kopen van een auto, blijft het in de kunstwereld gissen naar overzicht. Niemand weet eigenlijk hoeveel kunstbeleggers er zijn of, zoals ik al zei, hoeveel geld er in deze wereld omgaat. Ook het ministerie van Financiën niet of de Belastingdienst. Wie dat wel weet, en je noemde het zelf net al even, zijn verzekeraars. Zij zien taxatierapporten, zij weten de waarde van hun kunstwerk. Zij bezoeken woningen, zij zien private collecties. En de afgelopen maanden spraken wij met de drie grootste marktleiders daarover. En zij konden inderdaad voor ons tot een schatting komen waaruit blijkt dat Nederlandse particuliere verzamelaars tussen de 7 en 9 miljard euro aan kunst bezitten. En dan zijn hobbyverzamelaars, zoals zij dat noemen, mensen die voor minder dan 10.000 euro aan kunst hebben, nog niet eens meegeteld. En wat voor kunstwerken zijn ze geïnteresseerd, die beleggers? Nou, je kan je voorstellen dat op dit moment niet alle kunst interessant is. Volgens mij is het niet een heel goed idee om zilver te kopen met je spaargeld of antieke klokken of kasten. We hebben het dan voornamelijk echt over blue chip en wet paint art. Blue chip art zijn kunstenaars met een bewezen track record of kunstenaars met een afgerond oeuvre omdat ze niet meer leven. Denk aan Picasso, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Monet, dat zijn echt kunstenaars waarvan de schilderijen miljoenen opbrengen en dat naar verwachting ook de komende jaren zullen blijven doen. En daarnaast heb je ook wet paint. En dat zijn schilderijen waarvan de verf figuurlijk nog nauwelijks is opgedroogd. Vandaar de naam wet paint. Ja. Dat zijn kunstenaars met niet een bewezen track record, maar ook die doen het de afgelopen jaren ontzettend goed op de markt. En waar blijft dan die kunst? Hangt die bij mensen thuis aan de muur of staat die op een sokkel? Nou, dat kan. Dat is zeker wenselijk. Wat je ziet is dat de staat dus met het kunstbezit dat ze hebben geprobeerd te stimuleren de afgelopen decennia of eeuwen zelfs, dat ze hopen dat het natuurlijk wordt uitgeleend of geschonken aan musea en tentoonstellingen. Maar wat wij ook in ons artikel aantonen is dat die kunst steeds vaker in opslagloodsen belanden. In Nederland alleen al nam het aantal gespecialiseerde kunstopslagen toe. En een van de verzekeraars die wij spraken, die noemde dat hij kan zien in de systemen dat veel kunst ook offshore wordt opgeslagen, ofwel in het buitenland. Ja, dat betekent dat dus andere mensen er niet naar kunnen kijken. Betekent dat nog iets voor musea? Je zou kunnen denken, kunst is voor ons allemaal. Het wordt ook wel een cultureel opvoeder genoemd of kunst als spiegel van de maatschappij. Het is een belangrijk iets voor onze geschiedschrijving. En je ziet dat vanuit die goede bedoelingen, dus die fiscale regelingen, die wetten, nu een ongereguleerde financiële markt is ontstaan waar ook musea zich grote zorgen over maken. We spraken de afgelopen maanden met volgens mij 7 uit mijn hoofd museumdirecteuren. En zij zeggen dat de prijsstijging in de markt zeker invloed gaat hebben op wat bezoekers zien en wat voor jou en voor mij straks nog toegankelijk is. Je moet je voorstellen dat het organiseren van een toonaangevende museum als een Vermeer tentoonstelling die onlangs in het Rijksmuseum was of een David Hockney tentoonstelling straks gewoon onmogelijk is omdat musea het gewoon simpelweg niet meer kunnen betalen. En dat gaat ook invloed misschien hebben op de toegangskaartjes. En dit roept in ieder geval bij ons vragen op van wie is kunst eigenlijk en voor wie is kunst? En is het voor ons allemaal of is het nog alleen voor de rich and famous en die lucky few? Ja. Een vraag waar niet zo makkelijk antwoord op is, maar dit hebben jullie in ieder geval uitgezocht. Dankjewel, Charlie Evans van Investico. Het NOS Radio 1-journaal. 9 minuten over 6. Rienke Verkerk vertelde bij Op1 over hoe misbruik vaak in de doofpot belangt. Haar boek Het hele dorp wist het heeft een discussie over misbruik aangewakkerd. En daardoor kregen het Centrum Seksueel Geweld meer mensen binnen die voor het eerst hun verhalen wilden delen. Omdat ze denken van, als wij hun bij elkaar op één kluitje houden, door hun een beetje uit te sluiten, door hun een beetje te verketteren, door een beetje over hun te roddelen, door te doen alsof zij anders zijn dan wij, dan kunnen we het soort isoleren. Dat geweld wat daar plaatsvindt, komt dan in elk geval niet bij ons. Nee. En dat heb ik opgeschreven hoe dat gaat. En ik denk dat mensen die dat lezen denken, dit is wat ik heb meegemaakt. Dus mensen, het gaat niet zozeer over de seks, het misbruik meestal. Het gaat over het zwijgen, het geheim, schaamte, schuld. En hoe dat in stand wordt gehouden door een web aan betrokkenen. Slachtoffers van seksueel geweld zijn vaak kinderen. En die doen soms meer hun best om het te verzwijgen dan de dader. Dat zei Iva Bikanic van het Centrum Seksueel Geweld. Seksueel misbruik is voor kinderen, die hebben daar natuurlijk helemaal geen woorden voor. Hè. Wij noemen het seksueel misbruik, maar kinderen noemen het aanzitten of dingen doen. Of ze noemen het eigenlijk helemaal niks. Maar vroeg of laat gaan kinderen een gevoel, iets voelen. Van, het voelt verkeerd, vies, fout, stout, slecht. En dan gaan ze ook denken, ik ben fout, verkeerd, stout, slecht. Er komt schaamte. Nathan van Hooijdonk won vorig jaar met zijn ploeg Jumbo-Visma de Tour de France. Niet veel later kreeg hij een hartstilstand en hij moest stoppen als wielrenner. Hij vertelde in Langs de Lijn en Omstreken wat er met zijn gezondheid aan de hand is en hoe het zover heeft kunnen komen. Mijn hart eigenlijk op een hele korte tijd, want wij worden elk jaar heel grondig gescreend in het ziekenhuis. En mijn hartkamer, mijn rechterhartkamer, is eigenlijk gewoon heel fel gegroeid op een hele korte tijd. Komt dat door de sport ook? Waarschijnlijk door de sport, ja. Waarschijnlijk door de continue inspanningen. Ik heb ook allemaal soorten testen laten doen, genetische testen, om te zien of dat aangeboren was. Dat was niet zo. Het gaat prima met hem, ook nu hij geen professioneel wielrenner meer is. Nou gaat het eigenlijk best wel goed. Ik heb er wel echt vrede mee genomen met het feit dat ik nou geen wielrenner meer ben. En fysiek? Ja, fysiek ook wel. Ja, ik besef ook dat ik niet meer de inspanningen kan leveren die ik kon op de fiets. Maar ik kan nog wel gewoon met mijn vader en met mijn vrienden een rondje gaan fietsen. Dus ja, fysiek stel ik het gewoon echt goed. In de Hofbar aandacht voor de prijsonderhandelingen over kankermedicijnen. Een aantal bewezen medicijnen zijn in Nederland niet te krijgen, omdat er maar geen einde komt aan de onderhandelingen tussen de fabrikant en de overheid. Lotte van Dijk heeft kanker en vindt het bizar. Dat frustreert, zacht uitgedrukt. Eigenlijk, dat is wel een statement. Maar dat maakt me eigenlijk wel pislink. Ja. Want we staan hier eigenlijk, nou, best wel dicht bij de grens. En in Duitsland is het gewoon verkrijgbaar. Ja. En waarom haal je het daar dan niet eigenlijk? Omdat ik een inwoner van Nederland ben. Dus dan zou ik of alles zelf moeten betalen. Nou, dat is niet te doen. Nee. Zoveel geld heb ik niet. Of ik zou helemaal alles over moeten hevelen naar Duitsland. Moeten emigreren. En daar dan onder de zorgverzekeraar gaan vallen. En nou ja, hopen dat je dan wel krijgt. Nieuwe medicijnen komen soms in de sluis terecht, noemen ze dat. Dan moet de minister eerst onderhandelen over de prijs. Judith Zuiderhout van farmaceut MSD merkt dat het in het buitenland veel makkelijker gaat. Dat probleem zien we eigenlijk met name in Nederland en niet zozeer in de landen om ons heen. En hoe komt dat? Ja, omdat we een heel intransparant systeem hebben opgezet. We houden heel erg veel van bureaucratie. Dus wij zien de toegang tot innovatieve behandelingen echt stokken in dit land. Wij moeten ontzettend lang wachten. In het geval van 3 kankerbehandelingen al meer dan 22 maanden, bijna 2 jaar. En in die tijd zijn die behandelingen wel beschikbaar in de landen om ons heen. Dus wij tasten ook in het duister waarom dat zo lang moet duren. En dat was gisteravond op Radio en TV. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear. It's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Understand the urgency. Just remember. Time of my life. Bill Medley en Jennifer Warnes. Volgens NRC is er binnen het Openbaar Ministerie verdeeldheid over de aanpak van overlastgevende asielzoekers. Het gaat volgens NRC over de asielzoekersboete. Het idee van de leiding van het OM is dat asielzoekers bij lichte vergrijpen als winkeldiefstal een boete betalen door een aantal dagen in de cel vastgezet te worden. Sommige officieren van justitie zijn bang dat asielzoekers daardoor langer dan strikt noodzakelijk vastzitten. Het voorarrest is bedoeld om nader onderzoek te doen en wordt nu gebruikt om een straf uit te voeren. Volgens de officieren staat dat op gespannen voet met het wetboek van strafvordering. Een gebrek aan plekken in tbs-klinieken leidt tot schadevergoedingen aan tbs'ers, is te lezen in de Telegraaf. De laatste 3 jaar is €200.000 uitgekeerd aan tbs'ers die niet in de klinieken terecht kunnen, schrijft demissionair minister Weerwind in antwoord op vragen van Jaar 21. En de verwachting is dat dit bedrag nog groeit, omdat er 170 mensen op de wachtlijst staan en de tbs-klinieken kampen met een gebrek aan capaciteit en personeel. Trouw vraagt zich af of de versterking van de Oekraïnse verdedigingslinies op tijd komt om een offensief van de Russen af te slaan. In het oosten van het land is het leger druk bezig zich in te graven. Inmiddels is er meer dan 1000 kilometer aan constructies gebouwd om de Russen tegen te houden. Dat het bouwen van de linies belangrijk is, hebben de Oekraïners vorig jaar zelf gezien, toen hun offensief stuk liep op door Russen gebouwde antitankgrachten, drakentanden en mijnenvelden. En in de Volkskrant blikt cameraman Hoyte van Hoytema terug op zijn gewonnen Oscar. Hoe hij dat heeft gevierd staat op de voorpagina. We zijn lekker naar huis gegaan en hebben nog thee gedronken. Nuchtere man is het ook, hè? En verderop in de Volkskrant een filmische foto van de cameraman met zijn Oscar. Hij zit op de grond op een lege nagebouwde straathoek op de Universal Filmset. Ja, het is bijna een scène aan zich, die foto, die pagina, 2 pagina's breed in de Volkskrant staat. En verder meer ontnuchterende uitspraken over zijn winst. In principe heeft het weinig invloed op wat ik hier doe. Tuurlijk is Van Hoytema trots, al die mensen die hun waardering uitspreken. Maar, zegt hij, uiteindelijk wordt die Oscar gewoon een ding dat thuis op een plekje staat. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Een groot deel van de beste trampolinespringers van de wereld doet deze week mee aan een wereldbekerwedstrijd in Alkmaar. En dat is een unicum voor Nederland. Milko Abrahams is de beste Nederlandse deelnemer. Verslaggever Jan Kees van der Kunt zocht hem op tijdens zijn laatste training voor de World Cup. Armen recht en strek. En weer. Trainer Lennart Villefuerte kijkt tevreden toe naar zijn pupil Milko Abrahams, de beste trampolinespringer van Nederland. En bij het wereldkampioenschap een paar maanden geleden de nummer 19. Armen. Een resultaat waar hij meer dan tevreden mee is. Ja, zeker. Ik had het niet verwacht van tevoren dat ik een halve finale zou krijgen daar op het WK. En ja, ik, met alle wereldtop wat er rondloopt eigenlijk, ja, is het best wel bijzonder dat ik er al best wel in de buurt zit. 22 jaar is hij en dus in de buurt van en misschien wel op weg naar de top van de wereld. Maar de Spelen van Parijs komen voor hem toch nog net iets te vroeg. Ja, er is nog een hele kleine kans. We hebben nog 1 World Cup in Cottbus. Maar mocht ik in Cottbus in de top 8 komen, dan is er nog steeds een kans dat ik naar de Spelen mag. Maar ja, het doel van Parijs halen is niet meer echt in zicht. Ik ga me echt volledig focussen op 2028, Los Angeles. Maar ja, die top 8 in Duitsland ga ik natuurlijk nog wel voor. Langer en duw. Denk aan die heup. En om dat doel te bereiken wordt er natuurlijk hard getraind. Maar trampolinespringen is niet het enige waar hij zich mee bezighoudt. Abrahams doet ook aan street diving. Dat is vanaf een hijskraan. En dat kan, ja, een beetje van 10 meter tot 40 meter zijn. En dan spring je vanaf die hijskraan in een airbag. Dus dat is bizar hoog, zonder enige echte vorm van veiligheid of whatever. Maar ik zit hier nog steeds, dus het is nog wel goed gegaan, gelukkig. Ja, en dan spring je dus naar beneden en dan doe je nog een trucje of zo. Wat doe je dan voordat je in die airbag valt? Normaal doe ik dan wel een paar salto's, maar het is niet dat ik daar echt de meest complexe trucs laat zien. Want ja, mocht je toch een keer controle verliezen, dan ben je echt goed te lul, zeg maar, als je van die hoogte naar beneden valt. Dus ja, nu kan ik het wel heel simpel zeggen. De moeilijkste dingen die ik doe is gewoon 3 keer over de kop. Nice! Full in triple! Milko! Ja, voor mij is dat dan makkelijk. Maar ja, ik geloof dat het voor de rest van de wereld toch wat bijzonderer is. De echt complexe sprongen bewaart hij dus voor de trampoline deze week in Alkmaar. Goed gedaan. En omdat de woorden behoudend of voorzichtig niet in zijn woordenboek voorkomen, zinspeelt Abrahams tijdens de training al eventjes op een wereldrecordpoging qua moeilijkheidsgraad. Al lijkt het erop dat zijn trainer dat uit zijn hoofd praat, maar het typeert in ieder geval zijn karakter. Het mag nooit eventjes kabbelen. Ook niet als zijn topsportloopbaan ergens ver na de Spelen van 2028 er een keertje op zit. Dan wordt het vast een keer tijd voor een nieuwe carrière. En achter een computer zitten is denk ik niks voor mij. Dus in Engeland zijn er best wel wat atleten die ook stuntman zijn geworden. En een paar die ken ik van stuntman voor Spider-Man van de Marvel films. Dus ja, mocht ik ooit die carrière kans krijgen, dan zou ik die wel zeker aanpakken. Zei Milko Abrahams, de beste Nederlandse trampolinespringer dus. Hij won in 2012 als eerste Chinese schrijver de Nobelprijs voor de literatuur en was daarmee de trots van China, Mo Yan. Maar nu is de schrijver het doelwit geworden van een internetrel. Een grote groep online nationalisten beschuldigt Mo Yan ervan dat hij het imago van China besmeurt. Ze willen hem voor de rechter slepen. De hashtag Mo Yan being sued is al meer dan 2 miljoen keer gedeeld op Weibo, het Chinese X. Gary van Pinksteren, correspondent in China. Gary, wat heeft hij gedaan dan volgens die nationalisten? Nou, volgens die nationalisten is hij oneerbiedig geweest over het Chinese leger. Want hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat het Rode Leger, in een van zijn boeken, noemt hij dat, suggereert hij dat het Rode Leger seksueel niet helemaal altijd zuiver op de graad was en affaires had met lokale mensen en dergelijke dingen. Hij heeft bijvoorbeeld ook, en dat is natuurlijk helemaal verschrikkelijk, hij heeft van een Japanse soldaat gezegd in een van zijn boeken dat hij best knap was. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet, want Japanners zijn slecht, waren slecht in de oorlog, kunnen daarmee ook geen knap gezicht hebben gehad. Dus hij wordt nu eigenlijk beschuldigd door die internetgroepen, door die internetbloggers eigenlijk, van dat hij niet genoeg van het vaderland zou houden, dat hij niet nationalistisch genoeg is, dat hij Chinese helden en Chinese martelaren besmeurt. En dat kunnen ze eigenlijk doen, of dat doen ze met een beroep, proberen ze te doen met een beroep op de wet, op een wet uit 2018 die inderdaad het besmeuren van Chinese oorlogshelden en van martelaren strafbaar stelt. Daar kun je 3 jaar gevangenisstraf voor krijgen. Dan kennen we kritische schrijvers in China meer. Veel van hen zijn overigens gevlucht naar het buitenland of zijn opgepakt. Past Mo Yan in dat rijtje critici? Nou, eigenlijk niet. Kijk, hij heeft wel dingen geschreven dus die misschien in het huidige China niet meer geschreven zouden kunnen worden door Chinese schrijvers. Maar hij heeft toch ook altijd precies geweten waar zo'n beetje de grens was van dingen die je echt niet kon schrijven. En dat heeft hij ook niet gedaan. En hij is zo gerenommeerd ook in China dat hij ook vicevoorzitter is van de Chinese schrijversvakbond. Hij heeft dus ook die Nobelprijs gewonnen. En hij werd juist altijd vooruitgeschoven als een voorbeeld van hoe de Chinese cultuur, hoe de Chinese literatuur in opkomst was, de wereld kon veroveren. En hij heeft zelf ook gezegd bijvoorbeeld dat zijn positie als schrijver, dat hij dat heel duidelijk aan de communistische partij te danken heeft. Want dat anders een jongen als hij uit een dorp in China nooit zo ver had kunnen komen. Dus het is zeker geen dissidente schrijver. Het is juist een schrijver die dus in het Chinese systeem altijd gefunctioneerd heeft. Maar die nationalisten willen hem dus nu wel voor de rechter slepen. Gaat ze dat dan lukken, denk je? Nou, ten eerste moet er nog een rechtbank komen die die zaak aan wil gaan. Hè, dus die zaak ook echt wil laten plaatsvinden in hun rechtbank. Dat is in ieder geval nog een moeilijkheid. En het is verder ook zo dat dit is van zo'n extreem nationalistische kleur, deze oproep, dat ook anderen in China, andere intellectuelen, zich toch voor Mo Yan hebben uitgesproken en hebben gezegd: dit gaat veel te ver, dit loopt echt de spuigaten uit. Dit doet ons denken aan de culturele revolutie, toen intellectuelen eigenlijk om niets vervolgd werden als iemand het in zijn hoofd haalde om dat te doen. Daar moeten we niet naar terug. Ook een belangrijke commentator van een Chinese staatskrant, hij is inmiddels met pensioen. Hij was daar de hoofdredacteur. Die heeft ook gezegd: dit gaat te ver. Maar ja, het effect daarvan is ook wel geweest dat die zaak juist heel erg veel aandacht heeft gekregen in China. Dus extra groot is geworden. Iets waar het die bloggers ook zeker om te doen is. Om zelf te kunnen laten zien hoe goed, hoe zuiver in de leer ze zijn. Hoe zuiver zij wel Xi Jinping en de staat dienen. Ja. Maar het is dus nog even afwachten hoe dit verder gaat. Of dit kan lukken. En dat hangt dan af van hoe de regering erop reageert. Ja, dat is doorslaggevend. Gaat de regering hierin mee in deze beschuldigingen of houden ze zich daar verre van? Als ze zich daar verre van houden, dan loopt het waarschijnlijk met een sisser af. Dankjewel, correspondent Gary van Pinkstra. Het is 6:53. 2 maanden geleden kwam Vrouwtje met haar album Noodzakelijk Verdriet. Daarop ook het nummer Zonder Liedjes. En daarin vraagt ze zich af wie ze zou zijn als ze geen liedjes meer kon schrijven of uitvoeren. Of als mensen er niet meer naar willen luisteren. Nou, niet verrassend. Dan zou het leven veel minder mooi zijn. Ik ben zo verdrietig vandaag. Ik denk aan toen ik dat nog niet was. Wat doet deze knoop in mijn maag? Ik schrik altijd zo van het contrast. Ik mis de zomer. Ik ben pas net wakker uit een droom en alles was daar goed en ik was veilig. Ik was zo gelukkig, dat benijd ik. Wie ben ik als ik daar niet sta? Wie ben ik op een donderdagmiddag in november? En wie ben ik als dit overwaait? Ik sta in de winkel bij het brood. Ik ga me gewoon dood. En wie ben ik als ik niet meer durf? Ik ken mijn eigen liedjes soms niet eens uit mijn hoofd. En wie ben ik zonder liedjes? Mijn allergrootste liefde kan dan never nooit weer lief zijn, nee. Ik was aan het denken vandaag. Ik dacht aan toen ik dat nog niet deed. Zoek naar mijn fiets op Centraal. Hoe kan het dat ik alles vergeet? Ik mis vertrouwde. Ik zal het voor altijd zo onthouden. Mocht jij in de wereld mij vergeten, wat kan een fiets mij dan nog schelen? Radio 1. De hoofdpunt wat nieuws, Wouter. De wereldwijde kindersterfte was nog nooit zo laag. UNICEF zegt dat dat vooral komt door verbeterde toegang tot gezondheidszorg, zoals vaccinaties, geboortezorg en de behandeling van bijvoorbeeld malaria en longontsteking. In 2022 stierven wereldwijd 4,9 miljoen kinderen voor ze 5 jaar oud waren. Nederlanders bezitten voor 7 tot 9 miljard euro aan kunst, schatten 3 grote kunstverzekeraars in opdracht van Investico en De Groene Amsterdammer. Kunst is de afgelopen jaren een steeds gewilder beleggingsobject geworden. Particulieren gokken op winst door steeds hogere veilingwaardes en een belastingvoordeel. In Haiti komt voorlopig geen politiemacht uit Kenia. De Kenianen wilden 1000 agenten sturen voor een internationale veiligheidsmissie van de VN. Maar Kenia ziet er voorlopig vanaf omdat er nu geen goed werkend bestuur is in Haiti. En in een woning in Echt in Limburg heeft de politie een grote hennepkwekerij gevonden. Er stonden ruim 1800 hennepstekjes en 265 grotere planten. Volgens de nieuwssite 1 Limburg werd de stroom voor de kwekerij illegaal afgetapt. Er is nog niemand opgepakt. Het weer vanochtend eerst bewolkt, hier en daar een beetje regen. In de middag af en toe zon en het wordt maximaal 14 graden. En deze verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemorgen. Een hele goede morgen. De spits is begonnen. Er staat nu 50 kilometer file. Maar de files stellen nog niet zo heel veel voor. Op de A12 van Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven ben je 10 minuten langer onderweg. Het rijdt langzaam over 6 kilometer. Ook 10 minuten vertraging op de A15 naar Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charloos. En op de A50 van Os naar Arnhem begint het vast te lopen. Tussen Renkum en knooppunt Grijshoord. Er is namelijk zojuist een ongeluk gebeurd. Met mijn lifehack denk je jouw bedrijf in 3 stappen naar de top. Ja, weet je wat top is? Serieus goed advies. En daarvoor moet je bij Volkswagen Bedrijfswagens zijn. We geven je advies over de gevolgen van de afschaffing van de BPM-vrijstelling en of het slim is om over te stappen naar elektrisch of nog even niet. Zo ben jij altijd zeker van de juiste keuze. Voor elkaar. Meteen een goed advies? Rij nu tijdelijk de Crafter voor de prijs van een vergelijkbare transporter. Kijk voor de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. Vanavond de serie Staal. Het was de trots van de IJmond, Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Staal, vanavond om 21:15 op NPO 2. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer elektrische kilometers? Of meer kubieke meters? Meer trekkracht? Of meer aantrekkingskracht? Meer zitplaatsen? Of meer uit je dak gaan met je open dakkie? Je vindt het bij Hedin Automotive. Meer automerken, meer keuze, meer voor jou. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Kijk op hedinautomotive.nl. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Later vandaag stemt het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden naar verwachting over een wetsvoorstel dat ervoor kan zorgen dat TikTok wordt verboden in de VS. Het is de derde poging in een paar jaar tijd. En het is wel de meest serieus tot nu toe. En dan is tech-redacteur Nando Kastelein. Jij volgt het onderwerp al jaren op de voet. En wat maakt deze zaak dan anders dan de andere keren? Ja, dit speelt sinds de zomer van 2020. Toen probeerde toenmalig president Trump voor de allereerste keer om die app te verbieden. Toen met een decreet. Dat werd datzelfde jaar door de rechter van tafel geveegd. Vorig jaar was er een tweede poging, ook veel discussie, ook verboden op ambtelijk niveau. En waren ook een aantal wetsvoorstellen, maar die kregen geen tractie. Nou, dat is nu helemaal anders. Er ligt daadwerkelijk een wetsvoorstel, wat je zei, in het Huis van Afgevaardigden. En belangrijk, dat kan rekenen op steun van de Republikeinen en de Democraten. En niet onbelangrijk, het Witte Huis heeft zich er ook achter geschaard met president Biden. Hij heeft aangegeven dat hij deze wet zal tekenen als hij op zijn bureau belandt. En het wetsvoorstel zegt dat Biden, zoals het moederbedrijf, TikTok moet verkopen. Gebeurt dat niet, dan kan dat rekenen op een verbod. En wat ook opvallend is, is dat Biden vorige maand, althans zijn campagneteam heeft vorige maand een account op TikTok geopend. Maar is dus voor deze wet. Trump, die juist in 2020 zei ik ga die app verbieden, is veel kritischer op dit wetsvoorstel. En wat wordt gesuggereerd in Amerikaanse media is, hij heeft onlangs een ontmoeting gehad met een belangrijke Republikeinse donor die tevens investeerde is in het moederbedrijf van TikTok. Dus de suggestie is dat die Trump wellicht een andere gedachte heeft gebracht. Ja, erin zou dus staan dat ByteDance de eigenaar TikTok moet verkopen. Dat kan ByteDance ook natuurlijk zelf besluiten eventueel om problemen te voorkomen? Dat zou inderdaad kunnen. En ik denk dat dat scenario ook intern bij TikTok wel wordt besproken. Maar tegelijkertijd lijkt dat nu niet de meest waarschijnlijke optie. Heeft ermee te maken dat ByteDance in het hart nog altijd een Chinees bedrijf in China al in 2020 te kennen heeft gegeven, ook met een stuk wetgeving, niks te voelen voor een verkoop. Maar er zijn wel geruchten dat er ook bepaalde Amerikaanse partijen zijn die aan het kijken zijn of ze eventueel TikTok zouden kunnen kopen. Gebeurde ook in 2020, maar dat leverde er toen niks op. Zijn er wel reacties gekomen, officiële reacties van TikTok? Jazeker. TikTok ziet dit echt als een regelrecht verbod. Ze zijn ook flink de tegenaanval ingegaan. Dat zagen we vorige week en ook deze week opnieuw, doordat ze push-notificaties verstuurden naar hun 170 miljoen gebruikers in Amerika met de oproep: bel je lokale politicus en zorg ervoor dat die tegen deze wet stemt, wat misschien juist wel een averechts effect heeft. De indruk die ik krijg, ook op basis van wat ik heb gelezen, is dat TikTok behoorlijk is overvallen door dit wetsvoorstel, het eigenlijk niet heeft zien aankomen. En dus in hele korte tijd proberen tegen deze wet te gaan lobbyen, maar wel met een paar punten achter staat. Ja, ja, je zegt het lijkt dan juist averechts te werken, die oproep van TikTok. Hoe groot is de kans dat deze wet erdoor komt dan? Ja, nou ja, het Huis van Afgevaardigden gaat er waarschijnlijk wel mee instemmen. De ogen zijn nu gericht op de Senaat en daar ook is TikTok op gericht. Daar is grote twijfel. Dus de vraag is of de wet die drempel gaat halen. Komt die er daardoor en tekent Biden het, dan is de kans zo groot dat TikTok bij de rechter gaat proberen deze wet van tafel te vegen. En dan zal de rechter natuurlijk moeten weewegen dat er nu een wetsvoorstel ligt, een wet die het misschien minder makkelijk maakt om die wet uiteindelijk van tafel te halen. Maar goed, na het Huis van Afgevaardigden is het eerst aan de Senaat. En wellicht dat die uiteindelijk TikTok's redding gaat zijn. Dat zullen we gaan zien. Heeft het eigenlijk nog effect voor TikTok-gebruikers in Nederland? Ja, voorlopig niet zoveel, maar als uiteindelijk de wet erdoor komt en er een verbod daadwerkelijk komt, ja, betekent het in feite dat al die 170 miljoen Amerikaanse gebruikers niet meer op TikTok kunnen komen. En er zullen heel veel Nederlanders zijn die ook die mensen volgen. Dus dan verandert behoorlijk het beeld wat je ziet op TikTok. We hebben het over tech. En de tech laat ons even in de steek. Dankjewel, Nando Kastelein. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Een grote rel in Frankrijk rond een van de beroemdste zangeressen daar van dit moment, Aya Nakamura. Ze is het doelwit van racistische beledigingen. De reden, mogelijk mag zij als zwarte zangeres zingen tijdens de opening van de Olympische Spelen in Parijs. En daar zijn extreemrechtse activisten niet blij mee. Aya Nakamura is niet zomaar een zangeres. Ze is wereldberoemd. Sommige clips van Nakamura zijn bijna een miljard keer bekeken. Op streamingdiensten luisteren elke maand miljoenen mensen naar haar. Ze is pas 28 jaar oud, maar won al een hele trits muziekprijzen en onderscheidingen. Aya Nakamura is op dit moment de best beluisterde Franse zangeres ter wereld. Maar nu is Aya Nakamura dus de inzet van een rel. Op een politieke bijeenkomst van de rechtsradicale Éric Zemmour viel haar naam en werd ze uitgejouwd door een zaal vol mensen. In Parijs was een spandoek te zien met de tekst: "Dit is Parijs, niet Bamako", verwijzend naar de hoofdstad van Mali waar ze is geboren. L'artiste Aya Nakamura ciblée par l'extrême droite. In de Franse pers gaat het nu elke dag over de aanvallen op Aya Nakamura. Les messages haineux se font de plus en plus nombreux sur les réseaux. De reden dat de zangeres wordt aangevallen is namelijk dat ze misschien bij de opening van de Olympische Spelen in Parijs mag zingen in juli. Ze zou dan mogelijk een nummer zingen van Edith Piaf. Piaf is een icoon van het Franse chanson. En dat een zwarte zangeres tijdens de Spelen Piaf zou zingen, dat gaat radicaal rechtse activisten in Frankrijk te ver. Hallo, hallo, hallo. Beaucoup de personnes critiquent ce choix en disant que ce n'est pas bien, chante mal, voire elle ne chante pas français. Nakamura krijgt nu als kritiek dat ze niet het klassieke Frans zingt van Molière, het ouderwetse Frans, het Frans van Edith Piaf, zegt Médéric Gasquet-Cyrus, linguist aan de Universiteit van Aix-en-Provence en Marseille. Elle joue avec la langue, elle joue avec les ressources linguistiques. Maar Aya Nakamura is een kunstenares en een zangeres en ze speelt met de Franse taal. Elle chante français, elle chante un français de 2024, un français contemporain, un français oui multiculturel, un français urbain. Ze zingt in de Franse taal zoals die nu bestaat, een multiculturele versie met straattaal en met buitenlandse invloeden. Le français est en contact avec d'autres langues et que ce n'est pas une langue isolé dans sa tour d'ivoire ou enfermé. Nakamura heeft de Franse taal juist verrijkt en vernieuwd. En dat is normaal. Het Frans is een levende taal en verandert altijd al door invloeden van buitenaf, zegt Gasquet-Cyrus, die recent nog een boek publiceerde over de ontwikkeling van het Frans en de taalvernieuwing van Aya Nakamura. Le problème n'est pas finalement son accent ou sa façon de chanter, le problème est qu'elle est noire et que c'est une femme et qui est considérée comme étrangère par beaucoup de gens. En particulier par les racistes. Volgens de onderzoeker gaat het de critici eigenlijk helemaal niet om de taal en dat ze niet het klassieke Frans zingt, maar is sprake van racisme. Nakamura is een vrouw en vooral zwart en van buitenlandse afkomst. En dat zij straks misschien Edith Piaf mag zingen, dat zit mensen dwars. De zangeres kreeg dus veel kritiek uit radicaal rechtse hoek, maar ook veel steunbetuigingen. De Franse minister van Sport zei, Aya, we staan achter je. En het organisatiecomité van de Olympische Spelen zei gechoqueerd te zijn door, wat ook zij noemen, de racistische aanvallen op de zangeres. Een bijdrage van correspondent Frank Renaud. Provincies als Zeeland moeten hun eigen OV-bedrijf kunnen gaan runnen. Dat vinden GroenLinks, PvdA en NSC in de Tweede Kamer. Die partijen komen met een wetsvoorstel om het mogelijk te maken. Ze vinden dat het openbaar vervoer in de regio, dat in handen is van commerciële bedrijven, te veel verschraalt. Een verslag van politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Het verhaal is bekend. Bushaltes op het platteland worden opgeheven en het aantal bussen dat rijdt wordt steeds minder. Dat zien ook Kamerleden, zoals Olger van Dijk van NSC. Dat het niet helemaal de goede kant op gaat. En dat er veel buslijnen uitvallen. Dat er veel bushaltes zijn opgeheven de laatste jaren. En dat daarmee de bereikbaarheid van de regio echt onder druk is komen te staan. Of hapte moeder de hoop van GroenLinks PvdA. Ik woon zelf in Friesland en dan zie je echt dat heel veel bushaltes de afgelopen jaren zijn verdwenen. En dat zie je eigenlijk in heel Nederland. De afgelopen 5 jaar zijn er meer dan 1500 bushaltes verdwenen door het hele land. En daarmee staat de bereikbaarheid van heel veel mensen onder druk. En ik vind gewoon dat dat echt anders moet. Maar hoe kun je dat probleem nou oplossen? Volgens de hoop moet er minder marktwerking zijn in het openbaar vervoer. Ik vind eigenlijk dat het meer een basisvoorziening weer moet worden. Zodat mensen echt op een fijne manier naar school, werk of naar hun studie toe kunnen. Ja, dat heeft met een aantal dingen te maken. Te veel sturen op rendement. En inderdaad gewoon echt druk in die provincies. Waarvan je gewoon weet, een aantal bussen zitten wat minder mensen in. Maar ja, maak je dan die keuze om wel die bussen te laten rijden of niet? En die prikkel is te vaak financieel bij commerciële bedrijven. En daar zit echt gewoon een groot probleem. Nu is het zo dat het openbaar vervoer buiten de grote steden wordt verzorgd door commerciële bedrijven. Die krijgen dan een opdracht van de provincie. Maar dat loopt niet altijd goed volgens deze Kamerleden. Eigenlijk heb je de afgelopen jaren gezien dat steeds minder bedrijven geïnteresseerd zijn om dat openbaar vervoer te doen in die verschillende regio's. En dan kun je dus ook minder vragen van zo'n marktpartij. Binnen die concessie kunnen bedrijven toch zelf ook keuzes maken om lijnen tijdelijk op te heffen of wat anders te doen. En je ziet daarmee dat aanbod toch verschaalt in de loop der tijd. En dat is voor provincies wel heel erg lastig. En een aantal van hen die zeggen, eigenlijk zou dat misschien wel zelf willen doen. En dat is wat wij bijvoorbeeld nu willen. Het OV moet in de provincie dus in overheidshanden. Een soort provinciaal vervoersbedrijf. Die mogelijkheid moet er komen, vinden deze Kamerleden. En daarom komen ze met een wetsvoorstel om dat mogelijk te maken. Je ziet in een aantal provincies, bijvoorbeeld Zeeland, dat er voor volgend jaar nog niet eens een nieuwe concessie is met een bedrijf. En verschillende provincies, bijvoorbeeld Limburg, maar ook in Overijssel, zie je toch echt wel een vraag ontstaan van, moeten we dit niet zelf willen doen? Echt weer een basisvoorziening maken, zelf kijken, wat vinden wij nou belangrijk? En dat provincies dat dan in eigen hand kunnen nemen, die vraag is er daadwerkelijk. Ik denk dat het goed is als de provincies daarmee ook weer wat meer regie kunnen pakken. En dat is precies wat we willen doen met het initiatiefwetsvoorstel van collega De Hoop en mijzelf. Om die provincies weer gelegenheid te geven om zelf een OV-bedrijf te hebben. Zodat je ook meer kan sturen op dat aanbod. Maar wacht even. Dat overheids-OV, bestaat dat niet al? Het GVB in Amsterdam of de RET in Rotterdam? De vier grootste gemeentes van Nederland mogen dat zelf doen. Drie doen dat ook. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Die doen dat dan. En daar zie je dus gewoon dat het kan. Dus dan zou je gewoon een provinciaal vervoersbedrijf hebben die zelf zeggen, wij willen dat in dorpen A, B en C gewoon die bus rijdt op die tijden. En dan kun je ook de afweging maken. Kost het misschien wat meer? Ja. Maar wij vinden dat nodig en we vinden dat belangrijk als provincie. En die mogelijkheid wil ik ze bieden. En dan ben ik ervan overtuigd dat er in veel provincies waar de markt dat nu niet kan realiseren, een beter aanbod en dus een betere bereikbaarheid komt voor bijvoorbeeld studenten en ouderen. En we hoorden het de hoop net al zeggen. Het concrete voorbeeld waar deze Kamerleden naar verwijzen is Zeeland. In die provincie is volgend jaar nog geen bedrijf dat de klus van het busvervoer wil overnemen. En ze denken dat daar de provincie het beter zelf kan gaan doen. Nou, in die gevallen denk ik dat zo'n provinciaal OV-bedrijf een oplossing kan zijn. En ik denk daarmee dat er ook een fatsoenlijk aanbod kan komen in die gevallen waar de markt dat niet kan organiseren. Nou, of dit echt dé oplossing is, dat is afwachten. De Kamerleden verwachten dat dit alleen nodig zal zijn buiten de steden, in dunbevolkte gebieden waar de buslijnen nu soms niet rendabel zijn. Dus het blijft een extra mogelijkheid die we bieden. Geen verplichting in alle provincies. Maar wij verwachten dat je in een aantal meer regionale provincies zult zien de keuze wordt gemaakt voor deze optie, een eigen OV-bedrijf. Zij Kamerlid Olger van Dijk en een bijdrage van Ewout Kiewiet. De Amsterdamse burgemeester Halsema is volgens AT5 op bezoek geweest bij Holocaust-overlevende Rudy Cortissos. Cortissos was tijdens de opening van het Holocaustmuseum mikpunt van antisemitische scheldpartijen van demonstranten. Meneer Cortissos is weerbaar, maar ook geraakt, laat burgemeester Halsema volgens stadszender AT5 weten. Ik heb hem gezegd hoezeer het mij spijt en dat er voor antisemitisme nooit, maar dan ook nooit, een excuus is. Halsema ligt zelf onder vuur omdat ze demonstranten tegen de oorlog in Gaza dicht bij het Holocaustmuseum toestond afgelopen zondag. Het is 25 jaar geleden dat honderden mensen legionella kregen na een bezoek aan de Westfriese flora in Bovenkarspel. 32 mensen overleefden dat niet. Gisteren werden de slachtoffers herdacht, onder meer door Ton van Doorn, die zelf ook ziek werd. De dagen na zijn bezoek aan de bloemententoonstelling stonden de kranten al vol over de uitbraak. Eerst dacht Ton dat hij de dans had ontsprongen. Was ontsprongen. Maar helaas, vertelt hij aan NH Nieuws. Toen ik 's morgens opstond, of wilde opstaan, ik ben die nacht drijfnat van het zweet. We moesten heel het bed verschonen. Ik zeg, ik ben doodziek, joh. Ik heb koppijn en mijn spieren doen zeer. En wat, ja, allemaal wat niet. Maar die hebben me ook ontzettend, in Alkmaar ben ik opgenomen, maar die hebben me ontzettend goed behandeld. En die legionella-uitbraak in Bovenkarspel werd veroorzaakt door besmet water in een bubbelbad. Opnieuw vraagt de Peter R. de Vries Foundation aandacht voor een onopgeloste moordzaak, meldt Omroep Gelderland. De 24-jarige Caroline uit Beuningen werd 28 jaar geleden gewurgd gevonden langs de snelweg richting Parijs. Ze trok door Europa en zou bij haar familie aansluiten op een camping in Frankrijk, maar kwam daar nooit aan. Die moord is inmiddels weliswaar verjaard. Toch wil haar moeder de dader nog altijd graag vinden. Ik wil hem alleen, zou ik hem willen zien en in de ogen kunnen kijken en het verhaal willen horen van wat is er gebeurd. De moeder van Caroline wil ook dat het ministerie van Buitenlandse Zaken nabestaanden van in het buitenland vermoorde mensen beter gaat helpen. En stap in de schoenen van onze dappere voorouders en volg hun sporen in het groene en avontuurlijke Suriname. Dat was de eerste zin in de beschrijving van een Suriname-reis die TUI aanbiedt. En dan gaat het nog verder met teksten als: aan de Nederlandse invloeden ontkom je niet in Suriname. Onze koloniale voorouders stichten er honderden plantages. Klinkt net een beetje te veel trots aan de VOC-mentaliteit-achtige sfeer uit, hè? Inmiddels heeft TUI volgens het AD dan ook de teksten verwijderd en met schaamrood op de kaken excuses aangeboden. Ongetwijfeld heeft de tekstschrijver van die rondreisbeschrijving het niet slecht bedoeld, zegt het reisbureau. Maar we begrijpen helemaal dat het kwetsend is en gewoon dom van ons dat het niet is opgemerkt. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Naarden en Muidenberg zo'n 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer snel vrijgegeven. Maar bij Utrecht loopt het goed vast op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Knoppert Lunette 40 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Empty love. knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Somewhere only we know. Het is 7 minuten voor 7. Hoe zorg je ervoor dat mbo-studenten meer in contact komen met kunst en cultuur? De stichting Meer Muziek in de Klas begint een proef met 60 studenten in de opleidingen voor onderwijsassistent en pedagogisch medewerker. En die noemen ze dan Art Camp. Zo hoopt de stichting dat de studenten later in hun lessen meer aandacht hebben voor kunst en cultuur. Jantien Westerveld, directeur van Meer Muziek in de Klas en mede-organisator van de Art Camp. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom organiseert u dat juist voor deze studenten? Wij organiseren deze Art Camp speciaal voor deze studenten. Omdat we merken dat heel veel jongeren eigenlijk van huis uit en op school niet zo heel veel meer mee hebben gekregen aan kunst en cultuur. En dat we weten natuurlijk ook uit wetenschappelijk onderzoek hoe belangrijk dat is voor de ontwikkeling van henzelf, maar ook voor de kinderen met wie zij weer gaan werken. En daarom willen wij ze vandaag eigenlijk zelf even eerst laten ervaren hoe fijn het is om met allerlei vormen van kunst in aanraking te komen, om daar actief mee aan de slag te gaan. En van daaruit gaan ze leren hoe kunnen ze dat weer doorvertellen eigenlijk aan hun medestudenten. En van daaruit weer, hoe kunnen ze toepassen in hun stages? Wat gaan ze doen? Hoe zien die workshops eruit? Het is een gevarieerd aanbod. Het gaat over fotografie, het gaat over cartoon tekenen. Er zijn allerlei verschillende artvormen die er vandaag langs gaan komen voor de studenten. En u heet van de stichting Meer Muziek in de Klas, dus ik neem aan ook dingen met muziek. Er gebeurt uiteraard ook wat met muziek. Maar we hebben ooit met muziek het voortouw genomen binnen cultuur, educatie met kwaliteit. Dat is een landelijk programma op de scholen. En als je natuurlijk het voortouw neemt, dan moeten de andere disciplines ook een keer volgen. En zo hopen we ook nog veel meer op de individuele behoeften van kinderen en jongeren te kunnen inspelen. Want u had geconstateerd dat er te weinig aandacht was voor kunst en cultuur in de scholen, in de klassen. Ja, dat is over het algemeen. We lezen natuurlijk in de kranten en op de tv horen we veelvuldig van dat de leerachterstanden groot zijn bij de basisscholen, leerlingen en voortgezet onderwijs op taal en rekenen. Dat er meer gedaan moet worden aan taal en rekenen. Maar er is heel veel wetenschappelijk onderzoek wat gewoon juist bewijst dat je hele andere dingen moet doen om dat leerproces goed te kunnen prikkelen. En om mensen zich gewoon senang te laten voelen om goed te kunnen leren. Er is een grote problematiek in de maatschappij. 1 op de 14 kinderen groeit op onder de armoedegrens. En eigenlijk ook specifiek voor deze groep willen wij ons extra inzetten om te zorgen dat juist deze kinderen die niet na school zijn nog naar een clubje of wat ook kunnen, dat die voldoende meekrijgen op dit vlak, zodat ze zich echt volledig kunnen ontplooien tot een compleet mens. Het is een proef met 60 studenten. Als het een succes is, gaat u het dan alle onderwijsstudenten in Nederland aanbieden? Nou, dat zijn er heel veel. We gaan vandaag in ieder geval ook een gesprek voeren met een aantal professionals. Op basis van de ervaringen die de studenten vanochtend hebben. De studenten zullen daar ook bij betrokken zijn. Die zullen hun ervaringen delen. En dan gaan we kijken van, ja, als het heel goed bevallen is, wat zouden de professionals dan moeten doen? Wat moeten de opleidingen doen? Wat kunnen de cultuuraanbieders doen? Wat kunnen wethouders doen? Nou, noem maar op, alle partijen die van belang kunnen zijn. En dan gaan we, ja, misschien gaan we daar wel een mooie agenda maken voor de komende jaren om te zorgen dat meer jongeren ook in aanraking komen met kunst en cultuur. En daar hebben we natuurlijk veel partners voor. Hè. Het CJP is natuurlijk ook enorm bezig om de mbo-studenten ook veel meer toegang te geven tot cultuur. Bekend van de CJP-kaart bedoelt u? Ja, precies. Ja. Dus hebben nu ook de mbo-kaart. De provinciale ondersteunende instellingen zijn natuurlijk enorm belangrijk daarbij. Je hebt de fondsen die daar aan kunnen bijdragen. Dus al met al gaan we kijken hoe we de krachten kunnen bundelen. Dank u wel, Jantien Westerveld, directeur van Meer Muziek in de Klas. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen! En dat is zoveel money! Daarmee kan je een weekendje weg. Met je vrienden. In space! Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3.000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. De komende week is het de Boekenweek. En daarom vieren wij alvast de liefde voor het lezen in Eus Boekenclub. Met vanavond schrijver Leon de Winter over zijn nieuwe roman. En zo wil ik ook iedere keer mijn werk zien. Alsof ik hem ook echt meemaak. En waarom verzamelt iemand alle Boekenweekgeschenken? Eus Boekenclub. Vanavond om 7:55 op NPO 2. Blijf genieten van het gefluit van vogels. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Wereldwijd was de kindersterfte nog nooit zo laag. En miljarden aan kunst is in Nederlands privébezit. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoed. Nederlandse particulieren bezitten voor 7 tot 9 miljard euro aan kunst, schatten drie grote kunstverzekeraars in opdracht van Investico en de Groene Amsterdammer. Kunst is de afgelopen jaren een steeds gewilder beleggingsobject geworden. Particulieren gokken op winst door hogere veilingwaardes. En daarnaast levert kunstbezit vaak een belastingvoordeel op. Museumdirecteuren zeggen tegen Investico dat kunst voor musea steeds onbereikbaarder wordt. Door de gestegen waarde gaan de verzekerings- en transportkosten omhoog. De race om het Amerikaanse presidentschap gaat definitief tussen Joe Biden en Donald Trump. Door de voorverkiezingen in de staten Georgia en Mississippi te winnen, behaalden Biden vannacht genoeg kiesmannen om de presidentskandidaten te worden van de Democraten en de Republikeinen. Het is voor het eerst in bijna 70 jaar in de VS dat twee eerdere presidentskandidaten opnieuw in de race zijn voor het presidentschap. Demissionair premier Rutte gaat vanochtend naar Israël voor overleg met premier Netanyahu. Het is de vierde keer sinds de Hamas-aanslagen van oktober dat Rutte in het land is. Hij gaat naar Israël om te praten over een gevechtspauze, de humanitaire situatie in Gaza en de vrijlating van alle gegijzelden. Rutte gaat ook naar Egypte voor een gesprek met de president van dat land. Naast de situatie in het Midden-Oosten zal het in Egypte ook gaan over migratie en groene waterstof. Vier schepen van het Amerikaanse leger zijn vandaag vertrokken richting de Gazastrook. Ze zijn beladen met bouwmateriaal, bedoeld voor de aanleg van een drijvende haven voor de kust van Gaza. Schepen moeten daar dan hulpgoederen kunnen afleveren. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie genoeg om alle bewoners van het gebied dagelijks van een maaltijd te voorzien. Goederen wil het leger over een 550 meter lange drijvende tweebaansweg aan land brengen. Het verschepen van het bouwmateriaal uit de VS kan volgens persbureau AP een maand gaan duren. Arsenal is na verlenging en penalties door in de Champions League ten koste van Porto. Na 90 minuten stond het 1-0 voor Arsenal. In de heenwedstrijd was het nog 1-0 voor Porto. Het is voor het eerst in 14 jaar dat Arsenal het tot de kwartfinale van de Champions League schopt. Barcelona won met 3-1 van Napoli en is daarmee ook door naar de kwartfinale. Vanavond speelt PSV tegen Borussia Dortmund voor een plek in de kwartfinale. Het weer vanochtend eerst bewolkt met hier en daar een beetje regen. In de middag af en toe zon en maximaal 14 graden. Morgen kan het 18 graden worden. Verkeersinformatie Dennis Mooij. Tot nu toe stelt de ochtendspits niet zo heel veel voor met 135 kilometer file. Maar op een aantal wegen loopt het wel goed vast door ongelukken. Zoals op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leende heb je een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Bij Utrecht loopt het vast op de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en Knoopend Lunet heb je 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn afgesloten. En op de A50 vanuit Os naar Apeldoorn tussen Heteren en Knoopend Waterberg 10 kilometer door een ongeluk. Vertraging is 25 minuten. Ster. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf 259 euro per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf 246 euro per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. De komische musical hit De Hospita wordt na een uitverkochte tournee verlengd. Simone Kleinsma viert haar jubileum in deze hit musical comedy in een theater bij u in de buurt. Extra voorstellingen van september tot en met december. Wacht niet te lang. Ga nu naar hospitalemusical.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. We hebben bij Wakker Dier even wat klapvee van stal gehaald. Wacht nog even, want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze, Albert Heijn, Eco Plaza, Odin, Dirk, Aldi, Plus en Lidl. klant, Wakker Dier. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De wereldwijde kindersterfte was nog nooit zo laag. Dat schrijft UNICEF in haar rapport over 2022. In dat jaar stierven 4,9 miljoen kinderen onder de 5 jaar. Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het gelukt om het te laten dalen? Ja, we zijn heel erg blij met deze uitkomsten. Inderdaad, dat het sinds 20, of het begin van deze eeuw, 2000, dat het 50% gedaald is. Dus het is echt een enorme stap. En dat komt eigenlijk gewoon omdat er in de landen waar het gedaald is heel erg geïnvesteerd is in gezondheidszorg. En wat je dus ziet is als je structureel investeert in die gezondheidszorg, dat je daar ook echt effect van ziet met deze resultaten. Want kinderen, problemen met kinderen worden eerder gesignaleerd? Ja, kinderen worden eerder gesignaleerd. En wat je ziet is als je de manier waarop je kunt investeren, dan gaat het eigenlijk over zorgen dat vaccinaties beschikbaar zijn, dat er goede geboortezorg is, dat er goede behandeling is tegen diarree, betere bescherming tegen malaria. En al die interventies eigenlijk helpen heel erg om dat cijfer heel erg omlaag te brengen. En dit kunnen we dus allemaal doen. Het is gewoon binnen de mogelijkheden om dat ook voor deze 4,9 miljoen kinderen die nog overlijden per jaar ook te kunnen voorkomen. Ja, als u het heeft over diarree, denk ik meteen aan schoon drinkwater. Is dat dan ook verbeterd? Ja, dat zijn eigenlijk allemaal interventies die je doet in gemeenschappen, lokaal, dicht bij kinderen, zodat het hele leven om het kind heen veilig en gezond is. En dat zijn de dingen die natuurlijk schoon drinkwater is daar een hele belangrijke voorziening is, net zoals schone wc's, toegang tot wc's en dat soort zaken. Het is natuurlijk heel fijn dat het zo gedaald is, maar bijna 5 miljoen kinderen, dat is nog steeds heel veel, hè? Nou, dat is zeker zo. En 5 miljoen kinderen, als je dat doortelt naar de SDG's die we hebben afgesproken in 2030, dan gaan we die zeker niet halen. Want daarin hebben we afgesproken dat alle kindersterfte die vermeden kan worden de wereld uit moet zijn. Maar het goede nieuws ervan is dat we zien dat investeren dus wel echt helpt. Dus daar liggen absoluut kansen om te blijven investeren in die gezondheidszorg, zodat dit aantal nog veel verder omlaag kan. Ja. We horen tegelijkertijd natuurlijk over kindersterfte door oorlog. Gaza, ja. Maar ook Soedan, in de vluchtelingenkampen in heel de wereld. Jemen denk ik meteen aan, misschien ook Oekraïne. Hoe negatief beïnvloeden die de cijfers? Nou ja, wat we in ieder geval zeker weten, deze cijfers zijn over 2022. Dus de effecten van de situaties nu in Soedan en Gaza weten we niet exact, maar je kunt je zeker voorstellen dat absoluut effect gaat hebben. Wat we wel zeker weten is dat kinderen die geboren worden of opgroeien in oorlogsgebied, dat de kans op overlijden 3 keer zo groot is. Dus dat die aantallen effect gaan hebben en dat de situatie effect gaat hebben op de aantallen, dat is een feit. Ja, en aangezien het aantal vluchtelingen toeneemt, is dat dus een zorg? Ja, en nogmaals, daar kunnen we dus wat aan doen. Dus dat hoeft niet zo te zijn. Als we zorgen dat we die gezondheidszorg dicht bij mensen brengen en dat er toegang is tot die gezondheidszorg, dat we investeren in mobiele klinieken, in mensen die opgeleid zijn en ook heel goed kijken naar de data. Want dat is misschien nog een belangrijk punt om te noemen. Doordat er veel beter data geregistreerd worden, kun je ook veel gerichter kijken waar de hulp nodig is. Waar zijn de vaccins minder gebruikt? Waar zijn de ziektes of zijn de epidemieën hoger? Dus waar moet je je interventies doen? Dus die data, het verkrijgen van data en het volgen van die data is daar ook zo ontzettend belangrijk in. Ja, dit is voor een deel het gevolg van ontwikkelingshulp, maar ook landen die ervoor openstaan? Zeker, zeker. Dat is een combinatie van factoren. Je ziet in lage en middeninkomenslanden dat als overheden investeren en dan ook geholpen vaak door andere organisaties, dat absoluut uitmaakt. UNICEF ondersteunt heel veel in het trainen van personeel, in het helpen met campagnes, het geven van voorlichting, het faciliteren van mobiele klinieken. Maar het is altijd iets wat je samen moet doen. En heel veel overheden willen daar ook investeren. Dank u wel, Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder. Het exacte bedrag is nog niet bekend, maar de kosten zouden zomaar kunnen oplopen tot 1 miljard. terwijl 10 jaar geleden de helft is begroot. Francesco Veenstra is architect en rijksbouwmeester. Hij adviseert dus aan de minister van Binnenlandse Zaken hierover. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersman. Hoe komt het dat de kosten voor de renovatie nog steeds stijgen? Ja, dat is volgens mij uitgelegd in de brief die minister Hugo de Jonge gisteren naar de Kamer heeft gestuurd. En daar staat alles in, zoals je hebt kunnen lezen. Maar u kunt het me vast vertellen. Nou, wat ik u kan vertellen, dat is waar ik mij mee bezighoud als Rijksbouwmeester. Waarbij ik me met name richt op de kwaliteit van de verbouwing. En de manier waarop ook het hele complex opnieuw weer een goede verbinding krijgt met de rest van de stad. Ja, natuurlijk. Maar de mensen kijken naar die cijfers en denken, hoe komt het nou dat het iedere keer zoveel duurder wordt? Dat heeft u toch ook mee te maken als Rijksbouwmeester? Ja, dat snap ik. En wat ik zie in de uitleg van de minister, dat is dat een aantal onderdelen in het plan zijn die in kosten toenemen. En om daar misschien één uit te pikken. We leven in een land waar de verandering, met name in de samenleving op het gebied van veiligheid, in beweging is. En ook dat zie je natuurlijk terug in het complex van het Binnenhof zelf. Met als voorbeeld de entree van de Tweede Kamer. Dus er is een aantal jaar geleden besloten om een nieuwe ondergrondse toegang naar de entree of naar het gebied van de Tweede Kamer te realiseren. Dat is nu verder uitgewerkt en op een hele vrije manier nu ingepast in die historische context. En dat heeft gevolgen in de prijs met zich meegebracht. Ja, precies. En verduurzaming is natuurlijk ook nog zo'n punt wat meespeelt. En dan is het dus van belang dat je te maken hebt inderdaad met een historisch complex. Waarom is het zo belangrijk dat het Binnenhof gerenoveerd wordt? Wat vindt u daarvan? Het Binnenhof is een complex wat al meer dan 800 jaar bestaat in Den Haag. En is het hart van onze Nederlandse democratie. Als je bedenkt hoe wij als rentmeesters binnen het Rijksvastgoedbedrijf, maar ook vanuit de Rijksoverheid om moeten gaan met dit complex, om het op een fatsoenlijke en een goede manier door te geven aan toekomstige generaties. Ja, dan is het noodzakelijk om dit complex ook nu goed onder handen te nemen. Dat is wat er gebeurt. En het zorgt er ook voor dat alle processen die 24 uur per dag in dit complex door moeten kunnen blijven gaan, dat die ook door kunnen gaan. En om die reden zijn we nu met deze grote renovatie bezig. Zit er wel eigenlijk een limiet aan? Oftewel komt er een punt waarop we moeten constateren dat het nu wel te gortig wordt? Dat weet ik niet. Ik hou me bezig met hoe het eruit komt te zien en hoe al die technische eisen ook op een zorgvuldige manier worden ingepast in het complex. Maar wat het dus moeilijk maakt is dat je te maken hebt met zo'n historisch gebouwencomplex zelfs. Het is natuurlijk niet één gebouwd gebouw ooit. Het is een heel complex van gebouwen. Wat maakt dat het allermoeilijkst? Ik denk toch de afwegingen die steeds opnieuw worden gemaakt. Hè. Bijvoorbeeld de technische installatietechnische ingrepen die moeten worden gemaakt om verse lucht in het pand te krijgen, om alle dataverbindingen op een goede manier aan te kunnen leggen. Vergt steeds opnieuw overwegingen waar je ze plaatst, hoe je ze bijvoorbeeld doorvoert door de verschillende wanden, zonder dat je het historische materiaal daar onnodig wegneemt. En die zorgvuldigheid die ervaar ik nu al een aantal jaar in het complex door eraan te werken. Ik kom regelmatig, ik ben één keer in de maand op de bouwplaats om ook zelf te zien wat er allemaal gebeurt. En om ook daarop advies te geven. U schetst net bijvoorbeeld in verband met die veiligheid, dat je dat optimaal voor elkaar moet krijgen, maar dat je dan rekening moet houden met dat oude gebouw. Is het denkbaar dat Eerste en Tweede Kamer niet terugkeren op Binnenhof, dat er uiteindelijk een andere bestemming voor gevonden wordt? Dat lijkt mij absoluut ondenkbaar. En ook alles is natuurlijk gericht op de terugkeer van de Tweede Kamer, van de Eerste Kamer, ook van de Raad van State. En juist omdat dit gebouwcomplex ook, zoals ik al eerder aangaf, het hart van onze Nederlandse democratie is. En daar ligt de historie, maar daar ligt wat mij betreft ook zeker de toekomst van de democratie in Nederland. Dank u wel, Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester. Het NOS Radio 1-journaal. 7:15. Opeens stond nog stil bij de demonstraties zondag bij de opening van het Holocaust Museum. Er was kritiek op burgemeester Halsema van Amsterdam, omdat de demonstraties waren toegestaan. De Tweede Kamer wil nu een debat over de grenzen van het recht op demonstratie. Mirjam Bikker, fractievoorzitter van de ChristenUnie, vertelde wat haar zondag raakte. Het plechtige moment dat we stilstaan bij die zwarte geschiedenis in ons land, waar meer dan 100.000 Joden werden weggevoerd en nooit meer terugkwamen. Moet je voorstellen wat daar gebeurd is, hoe heftig. En als we dan daarbij stilstaan, dat het ons dan niet lukt om één dag stil te zijn en te herdenken. Maar dat te overschreeuwen en dan met haat en met ook nog antisemitische leuzen. Bikker vertelde wat ze vindt van dat soort demonstraties. En ja, het is een heel groot goed dat je vrijheid hebt, dat je kan demonstreren. Dat is belangrijk. Maar er zijn momenten dat we met elkaar moeten zeggen, zullen we heel even stil zijn? Even stilstaan bij wat er gebeurd is. En dan mag je op heel veel plekken van mij echt van alles vinden en schreeuwen en roepen en ook je diepste emoties uiten. Ja. Maar niet op dat moment daar. Rob den Beste, de rechercheur bij het team Grootschalige Opsporing, was bij Met het Oog op Morgen. Want de politievakbond slaat alarm over de massale uitstroom van rechercheurs bij politiekorpsen. Den Beste legde uit wat een moderne rechercheur doet. De eerste week, zeg maar, wat wij dan noemen de hectische fase van zo'n grote onderzoek. Ja, dan is het nou inderdaad misschien die koude hamburger eten, volle bak om alle, zoals wij dat noemen, vluchtige gegevens te verzamelen. En dan moet je inderdaad denken aan camerabeelden, maar ook telefoongegevens, kentekengegevens, zeg maar. Eigenlijk alles wat nou ja, overschreven kan worden door weer andere digitale sporen. De Beste vertelde over de grootste verandering in de 30 jaar dat hij rechercheur is. Betere rechten die een verdachte tegenwoordig heeft. Dus het gelijk toewijzen van een advocaat. Die gewoon gelijk het advies geeft van zwijgrecht. Maar zeker ook de omslag naar de digitale wereld. Ja, vroeger belden we elkaar met een kwartje. En tegenwoordig heeft iedereen een mobiel op zak en werken ze met applicaties die binnen 24 uur alles wisten wat erop staat. En dat was gisteravond op Radio en TV. Het regeringsleger van Soedan heeft de nationale televisie- en radiozenders weer in handen, meldt Al Jazeera. De zenders zijn gevestigd in een voorstad van de Soedanese hoofdstad Khartoum. Volgens Al Jazeera wint het Soedanese regeringsleger al weken terrein op de paramilitaire RSF. Bijna een jaar geleden brak er een burgeroorlog uit tussen beide partijen. Dat geweld heeft een groot deel van Khartoum in puin gelegd. Het heeft voor de grootste vluchtelingencrisis ter wereld gezorgd, zegt de VN. Met duizenden doden en miljoenen op de vlucht. Het vliegtuig dat op 5 januari boven Portland in de Verenigde Staten een paneel verloor, had van de onderhoudsafdeling van de vliegmaatschappij al een veiligheidscontrole moeten krijgen. De New York Times schrijft dat technici het toestel wilden inspecteren vanwege waarschuwingslampjes over de druk in de cabine. Maar Alaska Airlines besloot eerst nog 3 vluchten uit te voeren en toen ging het bij de tweede vlucht dus mis. Er raakte niemand gewond. Na het incident zijn wel alle andere toestellen van hetzelfde type Boeing extra gecontroleerd. En bij meerdere toestellen werden loszittende bouten gevonden op de plek van het paneel. Rusland is klaar voor een kernoorlog, zegt president Poetin volgens perspro Reuters in gesprek met Russische staatsmedia. Maar de president nuanceert dat wel met de toevoeging dat hij niet verwacht dat zo'n oorlog elk moment kan uitbreken. Militair gezien zijn we klaar, ja, maar in Amerika zijn genoeg deskundigen die snappen dat ze zich moeten beheersen, aldus Poetin. Over een paar dagen wordt hij bij de verkiezingen in Rusland vrijwel zeker herkozen. En de Pools-Franse regisseur Roman Polanski moet zich volgend jaar in de VS verantwoorden voor de verkrachting van een meisje van 16 in 1973. Dat weet entertainment site Variety. Nu vindt de vrouw dat Polanski zich daarvoor alsnog moet verantwoorden, al heeft ze er naar eigen zeggen lang over getwijfeld of ze de regisseur zou aanklagen. I'm just going to say that it took me a really long time to decide to file this suit against Mr. Polanski, but I finally did make that decision and I've decided that I want to file it to obtain justice and accountability. De inmiddels 90-jarige Polanski ontkent de verkrachting. Het is de vraag of hij volgend jaar in de Amerikaanse rechtbank verschijnt. Hij woont in Parijs en de regisseur wordt door de VS al jaren als voortvluchtig beschouwd. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is de weg weer vrij na een ongeluk. Tussen Nederweert en Leende heb je nog 20 minuten vertraging, maar dat neemt dus af. En op de A2, maar dan Den Bosch-Utrecht, loopt het juist weer vast. Tussen Veghel en Zaltbommel staat 10 kilometer. Door een spoedreparatie is de rechterrijstrook dicht. Op onthoud is een klein half uur. FC Barcelona heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. Het won met 3-1 van Napoli. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat was toch nog genieten, of niet? Nou, dat was zeker genieten. En dat is toch wel mooi aan sport, dat als je soms niet verwacht dat je toch een hele leuke wedstrijd krijgt voorgeschoteld. En dat was het zeker, omdat beide teams matig in vorm, zoals ze gisteren zijn in de nationale competities, maar gisteren ja, het beste bewaard hadden voor de avond. En absoluut allebei wilden winnen. Ontspond zich een prachtig gevecht met veel kansen over en weer, waarbij Barcelona mooi uit de startblokken schoot. Het had aangedurfd, ook wel door een groot aantal blessures, waaronder ook Frenkie de Jong, om hele jonge spelers op te stellen. Echt ongelooflijk. Een rechtsbuiten van 16 en een centrale verdediger van 17... die meespeelde alsof ze een jaartje of 9 in de eerste zaten. Het was echt ongelooflijk eigenlijk, het niveau. En ja, Barcelona schoot uit de startblokken, had in 17 minuten een 2-0 voorsprong te pakken. Maar Napoli gaf zich totaal niet gewonnen, werden echt overheersend. Kregen de aansluiting met 2-1, vlak voor de rust ook een prachtige goal. En ook na rust, de eerste 20, 25 minuten, was Napoli echt overheersend. Was heel dicht bij de 2-2, met een kopbal die eigenlijk niet te missen was. Toen nam Barcelona het initiatief toch wel weer over. Schitterende goal, de 3-1, uitgespeeld door het centrum met Lewandowski, zoals heel zo vaak als eindstation. Ook toen nog een keer een balletje op de lat van Napoli, maar toen was het toch wel echt gespeeld. En ja, de vreugde was groot in Barcelona, omdat het is toch maar weer voor het eerst na 4 jaar dat ze zich plaatsen voor die kwartfinale. We zijn gewend bij dit soort clubs om te denken, die zijn er altijd bij. Maar ook die kennen hun mindere periodes en die gaan ze nog niet afsluiten. Ik vind ze nog steeds geen kandidaat voor de eindzegen. Maar met die hele jonge, talentvolle spelers die ze dan hebben, ja, gloort er toch wel weer hoop voor een beetje terugkeren aan het Europese front van Barcelona. En gisteravond was daar een voorbode van, op een mooie avond. Ja, de andere wedstrijd was Arsenal-Porto. Geldt daar dan meer voor met hangen en wurgen? Nou, nee, ook dat was eigenlijk wel een wedstrijd die heel mooi was. Omdat Arsenal, dat zeiden we al eens eerder, wel vaak mooi voetbal speelt. En dat deden ze gisteren ook weer. Maar ja, de Portugezen, zo'n Portugese muur breek je niet zo snel. En 16 en 17 hadden we het net over. Nou, bij Porto speelt Pepe, die is 41. Dus die had moeiteloos de vader van die spelers van Barcelona kunnen zijn. Speelt daar nog altijd. Speelde ook weer een heerlijke wedstrijd. Veel mensen houden niet van hem. Het is een beetje hard, een man met trucjes. Maar ja, het is toch wel knap om op die leeftijd, op dat niveau nog mee te doen. Maar goed, Arsenal won uiteindelijk. Het werd 1-0 in de gewone tijd door een prachtige goal. Ødegaard, schitterende voorbereiding, Trossard 1-0. Dat maakte dat het 1-1 stond. Verlenging, waarin beide niet zoveel meer durfden. En toen de klassieke penalty-serie. En die werd uiteindelijk gewonnen door Arsenal. Twee missers van de kant van Porto. En Arsenal voor het eerst na 14 jaar weer eens in de kwartfinale. Dus ook dat is geen gewoonte. Bijkomstig goed nieuws voor Nederland is dat doordat de Portugese club is uitgeschakeld, Porto, Nederland niet meer op die beroemde coëfficiëntenlijst kan worden ingehaald dit jaar door Portugal. Dat betekent dat we niet alleen dit komend seizoen, maar ook het jaar erop weer met 6 clubs mee mogen doen en ook de nummers 1 en 2 weer naar de Champions League gaan. Dus dat was stiekem een leuk feitje voor het Nederlands voetbal. Uiteindelijk verdient Arsenal, maar wel, zoals we het ook wel een beetje verwacht hadden, moeizaam en ja, wel heel gelijkwaardig. En Porto heeft ook een mooi Europees seizoen achter de rug. Ja, 6 kwartfinalisten nu bekend in de Champions League. Daar zou PSV zich heel graag vanavond bij aansluiten. Ja. Ja, nou, het zal ongetwijfeld ook een hele spannende en gelijkwaardige wedstrijd worden. Want de ploegen doen niet veel voor elkaar onder. Het zijn 2 goede ploegen. Ook Dortmund is geen wonderploeg. En PSV, hoewel wij dat denken in Nederland, ook geen wonderploeg. Het is toch te hopen dat Veerman meedoet. Peter Bos deed er wat laconiek over op de training. Of op de persconferentie, de trainer van PSV. Hij zei, hoe langer iemand niet meedoet, hoe beter die wordt. Vond ik op zich nog wel een mooie uitspraak. Maar hij zal toch ook hopen dat die erbij is. Omdat die voor de aanvallende impulsen moet zorgen. En ja, het zal een gelijkwaardige wedstrijd worden in een heel volgepakt stadion in Dortmund, wat ook niet zijn allerbeste seizoen heeft, maar alles op alles zal zetten. En ja, als je het in procenten moet uitdrukken, moet ik toch eerlijk gezegd het lichte voordeel wel aan de thuisspelende Duitsers geven. Maar goed, PSV heeft ons al eens eerder verrast dit seizoen in een Europese wedstrijd. Laten we hopen dat het vanavond ook gebeurt. Maar spannend zal het worden en moeilijk zal het ook worden voor de Eindhovenaren. Tom, dankjewel. Our love is alive. And so we begin.

Partijen hopen dat zware criminelen met een strenger regime vanuit de cel niet langer drugsdeals of moorden kunnen regelen. En in Haiti komt voorlopig geen politiemacht uit Kenia. Kenia wilde 1000 agenten sturen voor een internationale veiligheidsmissie van de VN, maar ziet er voorlopig vanaf omdat er geen goed werkend bestuur is in Haiti. Gewelddadige bendes houden het land in hun greep. De premier van Haiti zit in het buitenland en treedt binnenkort af. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, wat voor een dag krijgen we? Een bewolkte dag vandaag met in eerste instantie op veel plaatsen nog wel wat lichte regen of motregen. En geleidelijk is dat steeds meer alleen voor het oosten van het land weggelegd. En vanuit het westen wordt het dus droger. En uiteindelijk vanmiddag is het ook daar in het oosten van het land op de meeste plaatsen gewoon droog. De zon krijgen we weinig te zien. Als ergens de zon doorbreekt is dat in het westen langs de westkust. En het is vrij zacht voor de tijd van het jaar met temperaturen vanmiddag rond een graad of 13 bij een matige zuidwestenwind. Ja, en zacht. Morgen wordt het bijna warm, hè? Ja, morgen wordt het inderdaad heel zacht voor maart. 20 graden gaan we niet halen. Maar nou, 15 graden in het noorden tot zo'n 18 graden in Limburg en Brabant. Misschien dat op de Wadden de temperatuur nog ietsje achterblijft. Een matige zuidenwind en zonnige periode. In de loop van de dag neemt wel de hoge bewolking wat toe. Maar de zon blijft daar doorheen schijnen. Dus wordt inderdaad een hele fraaie lentedag. En daarna? Daarna wisselvallig. Temperatuur blijft wel op niveau. Vrijdag wel echt een aantal buien, maar nog desondanks toch zo'n 14, 15 graden. In het weekend ook buien, maar zaterdag ook vaak droog. En een temperatuur rond de graad of 13. Johnny, dankjewel. En Dennis, hoe staat het met de files? Nou, qua totaal aantal kilometers stelt het niet zo heel veel voor, zoals meestal op woensdagochtend. 240 kilometer, een paar ongelukken vallen wel op. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel doe je er 25 minuten langer over. Dat komt dan door een spoedreparatie. Ongeluk op de A6 van Emmeloord naar Almere tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders, 9 kilometer. Rechterrijstrook is dicht, oponthoud is een half uur. Op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Bilthoven en Knopend Lunetten een kwartier vertraging. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor loopt het weer vast op de A28 naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Knopend Rijnsweerd doe je er een half uur langer over. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen! En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space! Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? De Duitsers houden dit niet lang vol. Nieuw van de EO. De historische dramaserie De Joodse Raad. Halt! Stem! We kunnen niet iedereen onderbrengen, dat gaat niet. Wij zijn een heilloze weg ingeslagen. Stream De Joodse Raad, nu op NPO Start. Het kabinet moet officieel nog beslissen welke scheepswerf de nieuwe onderzeeërs voor de Koninklijke Marine mag gaan bouwen. Dat gebeurt vrijdag. Maar toch debatteert de Tweede Kamer er vandaag al over. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, het zou logischer zijn dat de Kamer dat besluit even afwacht, toch? Ja, dat mag je inderdaad wel zo zeggen. Maar het is SGP-voorman Chris Stoffer die als een bok op de spreekwoordelijke havenkist zit als het om die nieuwe onderzeeërs gaat. Hij vindt dat die order, waar 4 tot 6 miljard mee gemoeid is, nog net niet kosten wat het kost naar Saab Damen moet gaan. Alleen als er een hele goede reden is, vindt hij het bespreekbaar dat er naar een andere werf gaat. En ja, een week of twee geleden kwamen de eerste berichten naar buiten dat de order naar het Franse Naval zou gaan, wat gisteren ook werd bevestigd. Nou, toen vroeg Stoffer al een debat. En toen gisteren duidelijk werd dat het inderdaad naar Naval gaat, toen was hij helemaal in alle staten. Luister maar. Het kabinet moet nog een besluit nemen, maar als dit het wordt, vind ik het echt schandalig. Dan laat je gewoon je eigen Nederlandse industrie laat je helemaal zakken en geef je gewoon je techniek, je industrie, je werkgelegenheid allemaal weg aan de Fransen. Ja, dat kan niet waar zijn. Als je enigszins een beetje een nuchter verstand hebt, dan was het heel helder, dit moest naar Dame Saab. Dat is een Nederlands-Zweedse combinatie, natuurlijk Nederlands-Zweeds. En dan hebben onze mensen hier in Nederland voor jaren werkgelegenheid, investeren we al die miljarden hier in Nederland. En iedere euro die hier investeert, die levert 1,25 euro op. Je verdient er ook nog gewoon geld aan. En wat mij betreft gaat dit kabinet dit besluit niet nemen en laten we dit over aan een nieuw kabinet. Ja, Stoffer is ervan overtuigd dat het niet eerlijk is, omdat Naval gedeeltelijk een staatsbedrijf is en daardoor onder de prijs zou kunnen werken. Hij hoopt nu dus op uitstel en hoopt dat het nieuwe kabinet te zijner tijd de knoop gaat doorhakken. Maar dat is het huidige demissionaire kabinet beslist niet van plan. Alle informatie is er nu. De offertes van de drie werven zijn doorgerekend. Ze zijn gewikt en gewogen. En daarom staat niks een besluit nog in de weg, vindt het kabinet. En het is dus de bedoeling dat de ministerraad vrijdag definitief de knoop gaat doorhakken. Maar klopt het wat Stoffer zegt dat Nederlandse bedrijven achter het net vissen wanneer het Franse Naval die order krijgt? Nee, volgens het kabinet is dat risico er juist niet. Want een van de voorwaarden waar alle werven die meedingen naar de order moeten voldoen, is dat ze om de opdracht te krijgen in ruime mate met Nederlandse bedrijven moeten samenwerken. Staatssecretaris Van der Maat van Defensie, die over deze aanbesteding gaat, die zegt ook voortdurend dat geen enkel Nederlands bedrijf in staat is zelf een onderzeeboot te bouwen, ook Damen niet. Alle drie de werven die hebben meegedongen, die zijn ook alle drie buitenlands. Het is Naval uit Frankrijk, Thyssen uit Duitsland en Saab uit Zweden. En Saab werkt dan samen met Damen in Zeeland. Nou, ook die andere twee hebben Nederlandse partners, zegt Van der Maat. Ja, en daar moet ik ook iedere keer uitleggen dat er drie buitenlandse werven zijn. En dat bij al die werven enorm veel Nederlandse partijen zijn aangesloten. En dat het aan ons is om te laten zien dat we niet alleen de beste boot voor onze mannen en vrouwen willen die diep onder water heimelijke operaties gaan ondernemen. Maar ook inderdaad die Nederlandse industrie betrokken is. En dat hebben we in het proces geregeld. Dat heb ik ook zo met de Kamer afgesproken. Daar zijn we meer dan 10 jaar mee bezig geweest. En we zitten nu in de eindfase. Dus ik snap dat de spanningen toenemen. Maar ik moet mijn hoofd koel houden voor onze onderzeedienst en voor onze belastingbetaler. En het gaat over miljardenorde. Dus het ministerie van Economische Zaken heeft ook met alle drie de werven gekeken. Wat kunnen we nou aan return als we die miljarden naar het buitenland overmaken in alle scenario's? Wat krijgen we dan voor terug? En nu moeten we gewoon even ons hoofd koel houden. En ook gewoon op basis van de spelregels die we hebben bepaald met de Kamer, kijken wie de winnaar is. Nou, dat zegt de staatssecretaris Van der Maat. Maar Stoffer is er blijkbaar toch van overtuigd dat Saab Damen echt het beste zou zijn voor het Nederlands bedrijfsleven. Krijgt hij daar steun voor, denk jij, in de Kamer? Nou, dat is voor het debat van vandaag in elk geval niet de verwachting. En de belangrijkste reden is toch dat het kabinet nog geen formeel besluit heeft genomen. Het is dan wel gisteren in de onderraad aan de orde geweest. Dat is een groepje van de meest betrokken bewindslieden. Maar het formele besluit volgt vrijdag. En in elk geval, de vier demissionaire regeringspartijen vinden het ontijdig om nu het kabinet voor de voeten te gaan lopen. Ook GroenLinks-PvdA is dat niet van plan. En we hoorden dat NSC van Pieter Omtzigt het op dit moment ook nog te vroeg vindt. Nou, naar verwachting zal de BBB de SGP wel gaan steunen. Gelet op het verkiezingsprogramma van de BBB. Want daarin staat met zoveel woorden dat dit soort orders naar Nederlandse bedrijven moeten. Van de PVV weten we het niet. Die reageerde zoals wel vaker niet op verzoeken om informatie. Maar zelfs met de PVV erbij is er geen meerderheid. Dus de verwachting is niet dat het kabinet of dat de Tweede Kamer vanavond gaat zeggen dat het kabinet nu voor Saab Damen moet gaan kiezen. Nou, hoop Stoffer op het volgende kabinet, zegt hij. Dat is er nog niet, maar gisteren werd wel duidelijk dat er een nieuwe fase komt. Ja, inderdaad. Informateur Putters maakte gisteravond na 2 dagen onderhandelen in die defensievilla de Zwaluwberg in Hilversum bekend dat er een volgende stap kan worden gezet met PVV, VVD, NSC en BBB. Het komt erop neer dat ze met elkaar eens zijn dat ze een extra parlementair kabinet gaan proberen te vormen. Een kabinet dus op ruime afstand van de Kamer en met ministers vanuit de partijen, maar ook van buiten. Ja, en dat ze nu dus eindelijk na 104 dagen over de inhoud kunnen gaan onderhandelen, want dat is nog niet echt gebeurd. Nou, Putters komt donderdag nog met een officieel eindverslag. Daar debatteert de Tweede Kamer dan volgende week woensdag over. En naar verwachting wordt Putters dan vervolgens ook informateur voor die volgende fase. Hij heeft het goed gedaan de afgelopen weken, dus waarom een ander zoeken? Maar goed, het gaat echt nog wel heel lang duren voordat er een nieuw kabinet is, want de verschillen zijn groot inhoudelijk onderling. En intussen moet er natuurlijk wel geregeerd worden. Het huidige demissionaire kabinet wordt daardoor steeds minder demissionair en gaat dus ook dat besluit over die nieuwe onderzeeërs wel nog nemen. En wel komende vrijdag, de uitnodigingen voor de bekendmaking op de marinewerf in Den Helder, die zijn de deur al uit. Wilco, dankjewel. Ja, even terug naar die onderzeeërs inderdaad. Met Frederik Mertens, strategisch analist bij Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. De Nederlandse regering had dus die drie opties, hè? Saab Dame, Duitse Thyssen en Franse Naval. Allemaal wel met Nederlandse bedrijven. Is dan de keuze voor Naval IHC inderdaad de beste? Dat kan ik nou natuurlijk nog niet zeggen. We moeten daar nog wat meer informatie over krijgen. Ja, want dat maakt het zo moeilijk, hè? Dat deze aanbesteding voor een heel groot deel, of eigenlijk bijna helemaal, in het geheim is gegaan. Nou, dat is natuurlijk ook voor een groot deel onvermijdelijk. Omdat heel veel van de eisen en de punten waar natuurlijk echt op gekozen, grotendeels geheim gehouden zullen moeten worden. Je kan misschien de kosten delen van de uiteindelijke boten, maar heel veel van de specificaties, ja, die zijn natuurlijk ook heimelijk, zoals bij een onderzeeboot dat moet zijn. Want dat is de core business, zou ik maar zeggen, van een onderzeeboot. Dat klopt. De grote vraag die ik vooral nou heb bij de keuze naar Naval is, zal zo'n maatwerk onderzeeboot, want er is nog heel wat ontwerpwerk en ontwikkelingswerk aan verbonden, zal die op tijd komen? En zijn daar ook geen kostenoverschrijdingen aan verbonden? Dus stelt dat het op prijs nu wordt bepaald, dan bent u bang dat het toch nog vele malen duurder wordt? Het probleem is natuurlijk dat die boot van Naval nog niet bestaat. Die is gebaseerd op een nucleaire boot, maar dat vraagt nog om heel wat herontwerpwerk. Daar is natuurlijk al wat aan gedaan, ook voor de Australische Barracuda's. Maar we hebben nog heel wat details nodig voordat we echt precies iets kunnen zeggen. En geldt dat dan op een andere manier voor de andere twee kandidaten? De boot van Saab, die moet ook nog voor een groot deel ontworpen worden. Die is gebaseerd op een Zweedse boot die nou in aanbouw is. Maar die bestaat ook nog niet. De enige boot die in productie is op dit moment, dat is de boot van ThyssenKrupp. En dat is ook de enige boot waarvan ik gezien heb dat ze met een datum durven komen. En die durven zelfs in 2031 te komen. Ja, verbaast u wat dat betreft dat daar niet voor gekozen wordt, zo lijkt het? Nou, ik maak mij vooral zorgen over het capability gap wat de onderzeebootdienst krijgt. We hebben nu nog maar drie boten in de vaart. Binnenkort zijn dat twee boten. Dat zijn twee langzamerhand echt verouderde en oude boten. En daarmee kunnen we eigenlijk onze taken niet vervullen. En daarnaast heeft de continuïteit van de onderzeebootdienst ook echt zo snel mogelijk schepen nodig. Dus ik hoop dat ze er op tijd zullen zijn. Ja, maar nu veel over te doen is dus dat Nederlandse bedrijven niet genoeg mee zouden kunnen doen bij Naval. Hoe ziet u dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Opnieuw zouden we eigenlijk wat meer informatie moeten hebben voor we daar echt iets over kunnen zeggen. Ik weet wel dat IHC is natuurlijk, dat is een fantastische werf, maar het is geen marinewerf. Ze hebben geen ervaring met oorlogsschepen. En een onderzeeboot is een klasse oorlogsschepen die nog specialer is. En we weten wel uit het verleden dat dit soort Franse projecten, dat daar toch wel heel wat moeite is met het overdragen van het intellectuele eigendom. En dat Nederlandse kennisinstituten, bijvoorbeeld met het mijnenbestrijdingsproject, ook niet echt goed zijn meegenomen. Dus, geen goede ervaringen met de Fransen wat dat betreft? Op dat gebied zijn de ervaringen met de Fransen niet heel positief. Dank u wel, Frederik Mertens, strategisch analist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De rivier de Maas krijgt letterlijk een stem, meldt Omroep L1. Het idee is volgens L1 dat de Maas met een stem iets tastbaarder wordt voor mensen. Dankzij een techniek van duurzaamheidsstrateeg Milan Meiberg. Iedereen kan met de Maas in gesprek zodra de Maas online is. We gebruiken daar algoritmen voor, kunstmatige intelligentie. Zodat de data kan verwoorden aan mensen. En we gebruiken daar een beeldgenerator voor, zodat het ook een gezicht krijgt. Wat zou jij de Maas nou willen vragen, als dat zou kunnen? Of het een beetje lekker doorstroomt. Hele mooie vraag. Ja, het klinkt natuurlijk wel een beetje gek, een rivier met een stem en een gezicht. Toch is dit echt wel meer dan een gimmick, vindt de bedenker. Het idee is wel dat dit toegepast gaat worden, zodat de natuur een stem krijgt op plekken waar het voorheen niet gehoord kon worden. Bijvoorbeeld dus in de boardrooms van bedrijven. Want zo'n perspectief vanuit de natuur ontbreekt vaak in beslissingen als het gaat over de natuur. Ja, in feite heb je dus meer het gevoel dat je met iets belangrijks praat op het moment dat het een stem heeft. Hoe is die stem dan? Ja, dat is laatst nog niet ontwikkeld, dus kunnen we niet laten horen. We hopen natuurlijk op een spraakwaterval. Ja hoor. Vogelspotters van Heinde en Verre zijn volgens Omroep Friesland naar de Brekkenpolder bij Lemmen gekomen, want daar zitten een paar zeldzame rosganzen, vertelt een spotter helemaal gekomen uit Arnhem. Sowieso hoe zeldzamer, hoe leuker. Maar de rosgans is eigenlijk zo'n beestje dat hoofdzakelijk in gevangenschap wordt gehouden in deze gebieden. Dus als er eentje wordt gemeld, dan is het meestal dat hij dus ontsnapt is uit een kooi. Maar deze, die zijn zeker wild. Dus één daarvan die draagt een ring van Canada, als het goed is. Dus dit is een paardje waarvan we zeker weten dat hij wild is. Dus ja, daar komen we graag op af. Maar ja, het is altijd hetzelfde met wilde dieren. Helaas voor de sporters die Omroep Friesland sprak, de rosganzen hebben zich niet laten zien. In Hengelo namen de winnaars van 5 regionale laswedstrijden tegen elkaar op. In strijd om de titel beste lasser van Nederland. Het is een wedstrijd om het vak een beetje onder de aandacht te brengen, want er is een grote behoefte aan nieuwe lassers. En deze deelnemers zijn al enthousiast over hun werk, horen we bij Hart van Nederland. In die werkstuk zitten verschillende technieken. En ja, dat probeer je dan zo mooi mogelijk te lassen. En de winnaar die krijgt een mooie prijs mee naar huis. We zijn net klaar met hechten van alles. En dan lassen we zo alles af. Ik heb 3 uur lang de tijd voor, dus dat komt wel goed. En dan hoop op nummer 1, hè. Maar helaas was de verslaggever van Hart van Nederland al weg toen de uitreiking was. Dus we weten niet wie er gewonnen heeft. Maar aandacht voor het lassen hebben we wel. En de inwoners van de Japanse stad Fukuyama worden gewaarschuwd voor een giftige kat. Die loslopende kat is bij een metaalfabriek in een vat met chroom 6 gevallen. Een kankerverwekkende en bijtende stof. De Straits Times meldt dat een medewerker van de fabriek pootafdrukken van de gevaarlijke stof op de grond zag. En op beelden van een beveiligingscamera was inderdaad een wegvluchtende kat te zien. Inwoners van de Japanse stad is dus opgeroepen onmiddellijk de politie te bellen als ze een abnormaal uitziende kat tegenkomen. En ook vooral afstand te houden. Al is de kans ook zeker aanwezig dat het dier zelf inmiddels het loodje heeft gelegd. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat 325 kilometer file. Nou, dat is niet heel erg verrassend. Ik heb wel goed nieuws voor de mensen in de rij op de A6 van Emmeloord naar Muiden. Want daar loopt het goed vast door een ongeluk. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarder staat 8 kilometer. Vertraging is 50 minuten. Aan de voorkant begint het weer te rijden, want de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? Noisettes never forget you. Het is 7:50. Luitenant-generaal Jan Swillens is de nieuwe commandant landstrijdkrachten. Hij nam deze functie vrijdag over van Martin Wijnen. Goedemorgen, meneer Swillens. Goedemorgen. In uw aanvaardingsspeech heeft u meerdere keren gezegd... Think like water. Wat bedoelt u daarmee? Ja, het past een beetje bij de spraakwaterval van zojuist. Ja, maar, inderdaad. Ja, de Maas. Maar het blijkbaar ook een Swillens. Nou, wat ik daar vooral mee bedoel... is dat je eigenlijk in je denken heel flexibel moet zijn. He, dus je moet proberen ongrijpbaar te zijn. Als je tegen hindernissen aanloopt in het veld of in een gevecht... dan moet je daar creatief mee omgaan. En eigenlijk slimmer zijn dan je tegenstander. Ja, daar hebben we in Afghanistan hebben we er ook goede ervaringen mee. Ja, dat was natuurlijk een gebied waar u het echt allemaal in de praktijk moest brengen. Klopt, ja. Ja. En ja, een van de voorbeelden die ik daar wel eens gebruik... is dat de belangrijkste dreiging daar kwam natuurlijk van bermbommen. Dus de Taliban legde die bermbommen op allerlei plekken neer. Maar ja, die hadden natuurlijk ook geen onuitputtelijke voorraad. Dus ze probeerden te kijken waar wij liepen. Hè, met name de bruggetjes over irrigatiekanalen. Ja, dat waren van die punten waar je bermbommen kunt verwachten. Ja, wat we deden, we namen Praxis Altrex-ladders mee. En dan heb je dus die bruggetjes niet meer nodig. Nou, dat is een heel simpel voorbeeld eigenlijk. Maar wat ik bedoel is dat je continu moet bezig zijn... met het vernieuwen van je concepten. En dat zie je eigenlijk vandaag de dag ook heel goed. De Oekraïne, waar het bijvoorbeeld het gebruik van drones betreft. Ja, nou ja, wat dat betreft... U heeft dus zelf genoeg ervaring. Inmiddels de hoogste militair in de rangorde van de Nederlandse landmacht. De Russen staan inderdaad aan de grens met Europa. Heeft u daar zorgen over? Nou, het is absoluut is dat iets wat nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Ik zeg wel eens, dit is niet alleen een conflict tussen Rusland en Oekraïne. Oekraïne vecht daar keihard. Maar dit raakt ook wel direct de veiligheid van Europa. En nou ja, dat Finland en Zweden nu lid zijn geworden van de NAVO... ja, dat was eigenlijk 5 jaar geleden ondenkbaar. Dus het betekent wel dat er wat aan de hand is in Europa. En ja, de kranten, de avondshows zitten natuurlijk vol met commentaren... op wat er gebeurt in Oekraïne. En dat is denk ik ook terecht. En ja, en wat voor mij nu ook duidelijk is, dat we de krijgsmacht... echt op orde krijgen. En daar zijn we ook hard mee bezig. En ik ben daar voor de landmacht in ieder geval ook verantwoordelijk voor. Ja, want we hebben natuurlijk jaren van bezuinigingen gehad. Die zijn voorbij. Er wordt nu juist weer geïnvesteerd. Maar er zijn echt wel grote tekorten. Hè? Te weinig mensen, duizenden vacatures, te weinig materieel. Hoe groot zijn de problemen? Nou, ik wil dat ook niet overdrijven. Kijk, wat heel belangrijk is dat we genoeg mensen hebben. En het behoud van mensen is voor elk bedrijf is dat ingewikkeld. We zien gelukkig dat die cijfers wel positiever worden. We hebben materieel nodig. En daar is nu gelukkig ook geld voor. We oefenen. En we moeten vooral ook nieuwe concepten ontwikkelen, wat ik net zeg. Dus de technologie die beschikbaar is, die moeten we gebruiken. En daar zijn we eigenlijk als Nederlanders ook heel erg goed in. Ook in mijn vorige functie als directeur van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Ja, daar heb ik veel met data gewerkt. Ook ja, gekeken van hoe zet je dat nu slim en verstandig in. Ja, en al die kennis die komt nu ook goed van pas in mijn komende functie. Ja, dus die nieuwe technologieën die moet je heel erg goed gebruiken. Heb je ook nog de oude nodig? Bijvoorbeeld, er zijn geen tanks meer eigenlijk. Hè? Die zijn allemaal wegbezuinigd. Gaat u vragen om tanks bij het kabinet? Nou, wij hebben nog steeds tanks. We hebben samen met Duitsland een paar jaar geleden... ook weer een voorbeeld, denk ik, van conceptuele vernieuwing. Dat je niet alles zelf hoeft te hebben. Maar je hebt wel gewoon die capaciteit nodig op het slagveld. Ja, en op dit moment is de tank het enige middel... wat eigenlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week... binnen een seconde 3 kilometer verder een gat in het doel kan krijgen. Ik sprak vorige week nog met een adjudant die opleidingen geeft... aan de Oekraïners die opgeleid worden ook in tankoptreden. En als je hoort hoe bevlogen dit soort ervaren onderofficieren zijn... En ook hoe belangrijk het is dat die opleidingen worden gegeven... ja, dat is echt heel belangrijk. Ja. Het is ook een van de elementen uit

Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Het aantal kinderen wereldwijd dat voor de vijfde verjaardag sterft is nog nooit zo laag geweest. In 2022 stierven 4,9 miljoen kinderen onder de 5 jaar, meldt UNICEF. Sinds 2000 is dat sterftecijfer met 51% gedaald. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie is de daling te danken aan de verbeterde toegang tot vaccinaties, geboortezorg en de behandeling van bijvoorbeeld malaria en longontsteking. Nederlanders bezitten voor 7 tot 9 miljard euro aan kunst. Dat schatten 3 grote kunstverzekeraars in opdracht van Investico en de Groene Amsterdammer. Kunst is de afgelopen jaren een steeds gewilder beleggingsobject geworden. Particulieren gokken op winst door steeds hogere veilingwaardes. Daarnaast levert kunstbezit vaak belastingvoordeel op. Museumdirecteuren zeggen tegen Investico dat kunst voor musea steeds onbereikbaarder wordt. Door de gestegen waarde van kunst gaan de verzekerings- en transportkosten omhoog. De race om het Amerikaanse presidentschap gaat definitief tussen Joe Biden en Donald Trump. Door de voorverkiezingen in de staten Georgia en Mississippi te winnen haalden beide vannacht genoeg kiesmannen om de presidentskandidaten te worden voor de Democraten en de Republikeinen. Het is voor het eerst in bijna 70 jaar dat 2 eerdere presidentskandidaten opnieuw in de race zijn in de Verenigde Staten. In de gevangenis van Antwerpen is een man 3 dagen gemarteld door medegevangenen zonder dat het personeel dat merkte. De man zat met 5 anderen in een cel die dachten dat hij een veroordeelde pedofiel was. De man kreeg kokend water over zich heen, werd met een bezemsteel verkracht en moest uitwerpselen eten. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Gevangenissen in België zijn overvol. Er is al jaren te weinig personeel. In Japan is een raket een paar seconden na de lancering ontploft. De brokstukken kwamen in het gebied van het lanceerplatform terecht. Aan boord van de 18 meter lange raket waren geen mensen. Het was de bedoeling om een kleine testsatelliet van de Japanse overheid naar de ruimte te brengen. De mislukking is een nieuwe klap voor de Japanners die graag actief willen worden op het gebied van satellietlanceringen. Vorig jaar zomer explodeerde ook al een Japanse raketmotor kort na de lancering. Arsenal is na verlenging en penalties door in de Champions League ten koste van Porto. Na 90 minuten stond het 1-0 voor Arsenal. In de heenwedstrijd werd het 1-0 voor Porto. Het is voor het eerst in 14 jaar dat Arsenal tot de kwartfinales van de Champions League schopt. Barcelona won met 3-1 van Napoli en is daarmee ook door naar de kwartfinales van de Champions League. En vanavond speelt PSV tegen Borussia Dortmund voor een plek in de kwartfinale. Het weer bewolkt, hier en daar nog wat regen. Vanmiddag af en toe zon en maximaal 14 graden. Morgen kan het 18 graden worden. Verkeersinformatie Dennis Mooij. Er staat nog 290 kilometer file. Er zijn een paar zaken die opvallen. De A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je 20 minuten vertraging tussen Nederweert en knooppunt Leendeheide. De A6 Emmeloord-Muiden ook 20 minuten extra tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen knooppunt Ressen en Westervoort doe je er een kwartier langer over. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. We hebben bij Wakker Dier even wat klapvee van stal gehaald. Wacht nog even, want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze, Albert Heijn, Ecoplaza, Odin, Dirk, Aldi, Plus en Lidl. Minder dier, meer plant, Wakker Dier. Zoveel redenen om te houden van Egypte. Ontdek het zelf, nu op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? In de podcastserie Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Bezoek de open dagen van de Universiteit Twente op 21, 22 en 23 maart in Enschede. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Leonid Volkov, een belangrijke bondgenoot van de overleden oppositieleider Navalny, is aangevallen met een hamer buiten zijn huis in Litouwen. Iemand brak het raam van zijn auto en spoot traangas in zijn auto ogen, waarna de aanvaller op een bron in te slaan. Dat schrijft de oud-woordvoerder van Navalny op X. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, Leonid Volkov, wie is hij? Je noemde al de naam van Alexei Navalny. En Volkov was jarenlang zeg maar, de rechterhand van Navalny. Vooral in en rond de verkiezingen voor de burgemeester van Moskou. Dat was 2013. Toen was hij het hoofd van de staf van Navalny. En ook daarna heeft hij nog lange tijd een prominente positie bekleed in dat fonds voor de bestrijding van de corruptie van Navalny, dat in Rusland al jarenlang is verboden. En op een gegeven moment is hij ook, omdat hij werd beschuldigd van het verduisteren van geld van het fonds door de Russische autoriteiten, is hij naar het buitenland vertrokken en daar is hij sindsdien dus gebleven. Hij is dus aangevallen met een hamer. Hoe is het met hem, weet jij dat? Hij heeft vannacht op zijn Telegram-kanaal een boodschap gezet waarin hij zegt van nou, het is weer goed met mij, ik ben thuis. Ze hebben geprobeerd mijn been te breken. Ze hebben 15 keer met een hamer op mijn been geslagen. Maar dat been heeft het gehouden, maar mijn arm is wel gebroken. Maar goed, verder gaat het naar omstandigheden redelijk goed met hem. En hij dankt iedereen voor de belangstelling. Volkov is dus een prominente criticus van Poetin. Hij woont in Litouwen. Is het opmerkelijk dat hij daar wordt aangevallen? Ja en nee. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die de afgelopen jaren en vooral de afgelopen 2 jaar Rusland hebben verlaten, omdat ze vrezen voor vervolging. En vaak ook gezocht worden in Rusland, zoals Volkov. Aan de ene kant wanen ze zich misschien veilig in diverse landen. Natuurlijk in de Baltische Staten, in Litouwen, in Letland zitten veel van die Russen. Ze zitten ook in Nederland, ze zitten ook in andere Europese landen. Maar er zijn de afgelopen jaren al verschillende signalen geweest dat die veiligheid misschien een illusie is. Vorig jaar kwamen er berichten dat een bekende Russische journaliste dat hij op een gegeven moment vergiftigingsverschijnselen kreeg. Wat er precies aan de hand was, is niet aangetoond tot dusverre. Maar in ieder geval, dat gaf al de indruk en dat wakkerde de vrees aan dat die mensen misschien toch ook kwetsbaar zijn in die landen waar ze zich bevinden voor misschien operaties van de Russische geheime dienst. Ja, in Litouwen zijn ze sowieso wel beducht voor Russische gevaar, zou ik maar zeggen. Hebben ze daders in beeld? Op dit moment niet. De Litouwse politie is natuurlijk mee bezig, voor zover ik begrijp. Maar voorlopig is natuurlijk niet bekend wie erachter zit. Wat ik zei, dat zouden Russische veiligheidsdiensten kunnen zijn. Waarvan al vaker is bewezen dat ze betrokken zijn geweest in voorbije jaren bij aanslagen of vergiftiging van tegenstanders in het buitenland. Denk aan Litvinenko in Engeland destijds. Ook aan oud-spion Skripal in Engeland. Maar het is ook mogelijk, dat is in ieder geval gesuggereerd ook door sommige mensen, dat die veiligheidsdiensten lokaal het criminele circuit aanspreken en daar dingen voor zich laten uitvoeren. Dus dat is een mogelijke optie. Maar nogmaals, het is allemaal in onderzoek. Ja, ja, en ook de timing van die aanval. Het is natuurlijk vlak voor de verkiezingen in Rusland. Zou dat nog met elkaar te maken kunnen hebben? Kan zeker. Het is geen geheim dat ook Volkov herhaaldelijk heeft opgeroepen, of de oproep van Navalny heeft herhaald en verkondigd dat mensen, dat de tegenstanders van

zei NSC-Kamerlid Olger van Dijk in een bijdrage van Ewout Kiewiet. Er is de afgelopen 3 jaar zo'n 200.000 euro aan schadevergoedingen aan TBS'ers uitgekeerd. Dat meldt de Telegraaf. Dat gebeurde volgens de Telegraaf omdat de TBS'ers te lang op een wachtlijst stonden voor een plek in een kliniek. Laat demissionair minister Weerwind weten na Kamervragen. De klinieken kampen met een gebrek aan personeel en capaciteit. Binnen het Openbaar Ministerie is oneenigheid over een nieuwe aanpak van criminele asielzoekers. De leiding van het OM wil asielzoekers bij lichte vergrijpen als winkeldiefstal een boete laten betalen door ze een aantal dagen in de cel te zetten. Maar volgens NRC zijn sommige officieren van justitie bang dat asielzoekers daardoor langer dan strikt noodzakelijk vastzitten, wat tegen de regels is. Het incident met een toestel van Alaska Airlines in januari had misschien kunnen worden voorkomen, schrijft de New York Times. De Boeing verloor een paneel boven de Amerikaanse stad Portland. De onderhoudsafdeling van de vliegmaatschappij had al eerder een veiligheidscontrole willen uitvoeren, na signalen dat er iets mis was met de cabinedruk. Maar Alaska Airlines besloot eerst nog 3 vluchten uit te voeren en bij de 2e vlucht ging het mis. De laatste weken lijkt het Soedanese regeringsleger volgens Al Jazeera wat terrein te winnen op de paramilitaire RSF, waarmee al bijna 1 jaar wordt gevochten. Inmiddels zijn de nationale tv- en radiozenders weer in handen van het leger. De zenders zijn gevestigd in een voorstad van de hoofdstad Khartoum. Het geweld in Soedan heeft voor de grootste vluchtelingencrisis ter wereld gezorgd, zegt de VN, met duizenden doden en miljoenen op de vlucht. En reisorganisatie TUI heeft volgens het AD met schaamrood op de kaken excuses aangeboden voor een wervingstekst bij een reis naar Suriname. Stap in de schoenen van onze dappere voorouders en volg hun sporen in het groene en avontuurlijke Suriname, was de eerste zin. En daarna gaat het verder met: aan de Nederlandse invloeden ontkom je niet in Suriname. Onze koloniale voorouders stichten er honderden plantages. Na een storm van kritiek heeft TUI de tekst weggehaald en zegt: we begrijpen helemaal dat het kwetsend is. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat nog 275 kilometer file. De daling is alweer ingezet voor wat betreft de ochtendspits. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leende doe je er een kwartier langer over. En 25 minuten extra bij je kwijt op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum. Het was een bizar toeval, maar wel heel vervelend. In beide richtingen werd de Maastunnel in Rotterdam gisteren geblokkeerd door een vrachtwagen die te hoog was. Aan de ene kant een Bulgaarse chauffeur, aan de andere kant een chauffeur uit Rotterdam. En dat zorgde voor een behoorlijke verstopping daar. Verslaggever Henrik Willem Hofs is in Rotterdam bij, zoals wij dan zeggen, de Maastunnel. Henrik Willem, het gebeurt honderden keren per jaar overal in Nederland. Hoe kan het? Staat dan niet goed aangegeven wat die doorrijhoogte is? Ja, als dit staat hier heel goed aangegeven. 3,60 meter. Dat is niet heel erg hoog. Sterker nog, het geldt voor de kleine tunneltjes richting de Maastunnel. Of als je die uitkomt aan de noordkant. De Maastunnel zelf, die is hoger. Maar het staat hier dus met grote borden aangegeven. Er staan ook camera's die het registreren. Simon Becker is raadslid van de VVD. U heeft er ook vragen over gesteld. Hoe werkt het nou als je hier met een vrachtwagen aankomt? Ik heb in december hier al schriftelijke vragen over gesteld, omdat het niet alleen hier bij de Maastunnel, maar bij meer bruggen en tunnels in Rotterdam voorkomt dat busjes of vrachtwagens daar tegenaan rijden. En ook in de rest van Nederland, hè? Ja, absoluut. Ja. En er gaat toch iets niet goed. Want ondanks dat er borden staan, is het toch, hè, niemand rijdt expres zijn bus tegen een tunnel aan. De schade is groot. Ja, de schade is enorm voor het bedrijf. De chauffeur is een dag kwijt om eruit te komen. Dus nee, dat is vervelend. En het zorgt ook voor heel veel opstoppingen, hè? Want zo'n weg is dan gewoon gesloten. En het is hier al heel druk. Er wordt nog aan de weg gewerkt, wordt al heringericht. Nu sprak ik vanochtend met een vrachtwagenchauffeur en met een automobilist. En aan die eerste vroeg ik, ja, hoe dat nou voor een vrachtwagenchauffeur werkt. Hij stuurt je gewoon naar de goede route. En dan houdt hij rekening ook met de hoogte van de truck? Ja, daar houdt hij rekening mee. Het is een vrachtwagennavigatie. Want hoe hoog is deze? De vrachtwagen is 4 meter. Ja, dus 360 kan die niet onderdoor hier. Dan rij je dak eraf. Ja, dat wil je niet. Nee, dat staat allemaal geregistreerd. Hij stuurt je gewoon een goede route, dat je geen verlaagde viaducten tegenkomt. Dus eigenlijk, ja, even mijn woorden, als je je vastrijdt hier, dan heb je toch wel echt iets verkeerd gedaan. Ben je wel een koekenbakker? Koekenbak wil ik niet zeggen, maar dat heb je niet opgelet. Tja, het heeft natuurlijk ook gevolgen voor de automobilist. Er staat hier meneer te tanken. Gisteren twee vrachtwagens hier, heeft u het gezien? Stonden tegelijkertijd vast? Nee, heb ik helaas niet gezien. Dat nou te voorkomen of zegt u van nou, daar heb je nou eenmaal mee te maken? Ik denk dat je dat buiten op de ring als soort van goed op zou moeten vangen. Maar ja, wat ik zeg, je ziet natuurlijk veel buitenlandse chauffeurs toch die de binnenstad inkomen. Ja, dan ga je nat. Ja, en dat is dan Rotterdam. Dan staat Rotterdam vast. Maar het gebeurt heel vaak ook op andere plaatsen in Nederland. Grote tunnels ook, de Drechttunnel. Honderden keren per jaar dat er een vrachtwagen eigenlijk uit het rijtje gehaald wordt. Dat er verkeer wordt afgesloten. Nou ja, met alle gevolgen van dien. Nou, even naar deze plekken. De Maastunnel, meneer Becker, VVD-raad zit in Rotterdam. Zijn er oplossingen? Bijvoorbeeld de navigatiesystemen aanpassen, technische oplossingen? Ja, er zijn allerlei oplossingen te bedenken. Hè. Die bebording kan misschien nog duidelijker. Er zijn hier al waarschuwingssystemen, maar vaak wordt de vrachtwagen dan pas stilgezet direct voor de Maastunnel. Ja, dan moet hij draaien, staat iedereen weer in de file erachter. Enorme opstopping. Geen schade, maar wel, opstopping. En dus je moet eigenlijk voordat ze hier naar binnen gaan, de stad inrijden, waarschuwen. Moet je op tijd zijn en ook samen met navigatie. Systeembouwers ook die waarschuwingen zeg maar digitaal geven. Zijn die gesprekken er wel eens met die navigatiebouwers? Ja, ik weet niet of ze op dit punt er zijn. Want ik ben nog aan het wachten op die beantwoording van die vragen. Maar ze zijn er wel op het punt dat er eigenlijk wordt gezegd van, ja, die vrachtwagens willen eigenlijk liefst over de ring hebben. Niet door de Maastunnel. Omdat dat is eigenlijk een binnenstedelijke verbinding. Die wil die vrachtwagens eigenlijk helemaal niet hebben hier. Nou ja, kijk, soms is het bestemmingsverkeer, maar sommigen die nemen het als doorgangsroute. En dan kan je toch beter via de ring gaan. Want dit is je ziet het hier, het staat hier vast. Is het probleem wel op te lossen? Ik denk dat het nooit helemaal. Het is van alle tijden, hè? Dus ja, ik denk 7 tot 8 keer, hè, gaat er een te hoge vrachtwagen deze kant op. Ja, per dag. En die wordt dan wel vaak op tijd tegengehouden. Maar hoe eerder je erbij bent, hoe eerder je ze de goede kant op stuurt, hoe beter. En daar moeten we gewoon, aan werken dat het beter wordt. En koekenbakkers, die blijf je gewoon houden. Ja, dat voorkom je niet. Ja, als mensen echt alle borden en alle waarschuwingen negeren, dan je zal het nooit helemaal voorkomen. Maar hoe minder, hoe beter. Goed zo. En de borden blijven knipperen. 3,60 meter. Knoop dat in je oren als je met je vrachtwagen Rotterdam weer rijdt. Henrik Willem Hofs. Nothing please me more than you. Edward Sharp en de Magnetic Zeros met Home. Nou, het is ook thuiskomen hier, toch? Zeker weten, Roos. Elke ochtend weer, Astrid. Kom ik een beetje thuis bij jullie. Goedemorgen. Zometeen Stand.nl natuurlijk in de Spraakmakers om 9:30. De stelling vandaag, het demonstratierecht moet blijven zoals het is. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een fundamenteel debat over het demonstratierecht. Kamerleden willen voorkomen dat situaties zoals die rond de opening van het Holocaustmuseum zich kunnen herhalen. Daarbij werden Joodse gasten uitgescholden. Femke Halsema, de verantwoordelijke burgemeester, zegt dat zij zich bewust was van de risico's. Maar ja, dat demonstreren nou eenmaal een grondrecht is en dat ze dus wel heel zwaarwegende redenen moet hebben om een demonstratie te verbieden. Een demonstratie moet volgens de wet toegestaan worden binnen zicht en geluidsafstand van het doel waartegen demonstranten zich richten. Verregaande beperkingen, dus als je gaat zeggen, het moet ergens anders plaatsvinden of op een ander tijdstip, dat komt min of meer neer op een verbod. Het is daarom nu niet eenvoudig om een demonstratie te verbannen naar een plek kilometers verderop. Burgemeesters kunnen dan ook teruggefloten worden door de rechter als ze dat doen. Een kamermeerderheid wil nu dus een fundamenteel debat over die regel. En wij willen daar met u over praten. Naar aanleiding van de stelling, het demonstratierecht moet blijven zoals het is. Wat vindt u? Heeft u zich opgewonden over de demonstraties van afgelopen weekend? Was het beter geweest als die elders plaatsgevonden had? En moet dat dan ook in de wet veranderd worden? Dit gaat immers over een belangrijk grondrecht in de democratie. Of heeft een burgemeester nu al voldoende mogelijkheden om in te grijpen? En is het idee van een demonstratie niet juist dat diegene tegen wie je demonstreert het ook hoort? Praat mee met ons. U kunt ons bellen 0800-1101 of reageren via de Radio 1-app. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? Tijd binnen. De Duitsers houden dit niet lang vol. Nieuw van de EO. De historische dramaserie De Joodse Raad. Halt! Stemmen! We kunnen niet iedereen onderbrengen, dat gaat niet. Wij zijn een heilloze weg ingeslagen. Stream De Joodse Raad, nu op NPO Start. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel 350 euro. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. De wereldwijde kindersterfte was nog nooit zo laag. UNICEF zegt dat dat vooral komt door verbeterde toegang tot de gezondheidszorg. Denk aan vaccinaties, geboortezorg en de behandeling van bijvoorbeeld malaria en longontsteking. In 2022 stierven er wereldwijd 4,9 miljoen kinderen voor ze 5 jaar oud waren. Nederlanders bezitten voor 7 tot 9 miljard euro aan kunst. Dat schatten 3 grote kunstverzekeraars in opdracht van Investico en de Groene Amsterdammer. Kunst is de afgelopen jaren een steeds gewilder beleggingsobject geworden. Particulieren gokken op winst door steeds hogere veilingwaardes en een belastingvoordeel. Demissionair premier Rutte reist vanochtend naar Israël voor overleg met premier Netanyahu. Het is de 4e keer sinds de Hamas-aanslagen van 7 oktober dat Rutte naar het land gaat. Hij is in Israël om te praten over een gevechtspauze, de humanitaire situatie in Gaza en de vrijlating van alle gegijzelden. En een Japanse raket met een testsatelliet aan boord is kort na de lancering ontploft. De mislukking is een nieuwe klap voor de Japanners die graag actief willen worden op het gebied van satellietlanceringen. Vorig jaar zomer explodeerde ook al een Japanse raketmotor kort na de lancering. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, we moeten rekening houden met nog een beetje nattigheid. Ja, inderdaad. Het hangt dan een beetje af van waar je in het land zit. Vooral in het midden en het oosten en zuiden van het land valt af en toe wat motregen. In het westen en noorden is het op de meeste plaatsen al wel droog. En dat droge weer breidt zich uit. Dus ook vanmiddag wordt het ook in het oosten van het land overal droog. De zon krijgen we niet heel veel te zien. Misschien dat die vanuit het westen in de tweede helft van de middag af en toe heel eventjes doorbreekt. Maar de hoofdmotor is toch wel bewolking vandaag. Het wordt een graad of 13 bij een matige zuidwestenwind. Morgen wel zon? Morgen absoluut zon. De hele dag zonnige periode. Wel wat velden, hoge bewolking waar de zon doorheen schijnt. En een matige zuidenwind die de temperatuur flink laat oplopen. In het noorden van het land zo'n 15 of 16 graden. En in de zuidelijke helft 17 of 18 graden morgenmiddag. Dan denken mensen, nou, dat willen we daarna ook wel, maar nee hè? Nee, dat feest gaat helaas niet door. Donderdagavond of in de nacht naar vrijdag volgen al een aantal buien. En op vrijdag trekken er meer buien vanuit het zuidwesten over het land. Tussen de buien door wordt het nog wel een graad of 14. In het weekend is het wat wisselvallig, met zaterdag redelijk wat ruimte voor de zon, maar ook een enkele bui. En zondag weer wat meer buien. Johnny, dankjewel. En Dennis, hoe gaat het op de weg? 280 kilometer file staat er nog. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg doe je er 20 minuten langer over. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Waddenooi een kwartiertje extra. A50 Os-Arnhem tussen Knoppen Bankhoef en Renkum 20 minuten vertraging. En weer een kwartier vertraging op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken super lekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silence systeem. Bolpianos.nl. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Vanavond de serie Staal. Het was de trots van de IJmond, Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Staal. Vanavond om 21:15 op NPO 2. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Jarenlang werd het Russische huurlingenleger de Wagnergroep ingezet als de lange arm van het Kremlin op het Afrikaanse continent. Via hen kon Rusland propaganda verspreiden om hun grip in vooral de Sahellanden te versterken. Maar sinds de dood van leider Yevgeny Prigozhin is de Wagnergroep in Afrika ontmanteld. Althans, in naam. Om hun invloed uit te oefenen en propaganda te verspreiden hebben ze nu iets nieuws, genaamd African Initiative. Correspondent Saskia Houtuin vanuit Dakar, Senegal. Saskia, wat is dat African Initiative? Ja, dat is een organisatie die is opgericht door iemand die al eerder bij de Wagnergroep hoorde. Een man genaamd Viktor Lukovenko. En hij hield zich binnen Wagner al bezig met Russische propagandavoering in Afrika. En ja, dat doet hij nog steeds. Maar sinds september vorig jaar doet hij dat onder de noemer African Initiative. Dat is een organisatie die van alles doet. Ze hebben een website bijvoorbeeld. Ze zijn actief op social media, vooral op Telegram. En op die manier kunnen we een beetje een inkijkje ook krijgen in wat ze allemaal doen. Ze omschrijven zichzelf als een nieuwsorganisatie die zich vooral richt op de neocoloniale erfenis waar Afrikaanse landen al tientallen jaren tegen strijden. En daarmee bedoelen ze denk ik met name de westerse invloed in Afrika waartegen ze willen strijden. Want wat is er dan te zien op dat soort websites? Wat voor propaganda? Ja, er zijn allerlei artikelen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft er onlangs ook aandacht aan besteed. Wat ze bijvoorbeeld doen, zijn artikelen die Rusland ophemelen en het Westen targeten, zwart maken. Dat doen ze bijvoorbeeld door artikelen te schrijven over westerse gezondheidsinitiatieven. Medicijnen die bijvoorbeeld door Amerika worden ontwikkeld tegen tropische ziektes. Daarover schrijven ze dan artikelen dat Afrikanen worden gebruikt als proefkonijnen. Sowieso echt het wantrouwen kweken richting het Westen. Dat lijkt absoluut een belangrijk doel. En dat gebeurt niet alleen online overigens, maar ook offline. In die Telegram-groep waar ik nu ook in kan meelezen, daar zie je bijvoorbeeld foto's en filmpjes van bijvoorbeeld een sporttoernooi in Burkina Faso in de naam van Poetin. Of Internationale Vrouwendag onlangs, waarbij vrouwen een cadeautje krijgen in tasjes met daarop de Russische vlag. Dus zowel online en offline houden ze zich hiermee bezig. En wat is het doel van Rusland om dit op deze manier zeg maar in de haarvaten van Afrikaanse landen door te dringen? Ja, ik kan natuurlijk niet in het hoofd kijken van de hoge heren en vrouwen in het Kremlin. Maar wat we duidelijk zien is dat ze aan de ene kant hiermee het Westen, de westerse invloed, verzwakken en daarmee dus hun eigen positie versterken. Dat doen ze hier in Afrika, met name in een aantal landen waarin de afgelopen jaren een staatsgreep is gepleegd, zoals Burkina Faso en Mali. Er is mogelijk ook een economisch gewin dat erbij komt kijken. Wat we weten is dat in ruil voor het sturen van wapens en troepen naar die landen, Rusland ook toegang krijgt tot grondstoffen, bijvoorbeeld goudmijnen. Dus in die zin is het ook wel een lucratieve business die hier wordt gevoerd. Want het slaat dus ook aan. Ja, op zich wel. Kijk, veel van deze landen die ik net ook al noemde, hè, Mali, Burkina Faso, Niger, daar was al langere tijd een echt sterk anti-Frans sentiment. Vooral jongeren die helemaal klaar zijn met de voormalige kolonisator, met hun invloed, met hun bemoeienis. Het feit dat ze er niet in zijn geslaagd om de terroristen in het land te verslaan. Op dat gevoel hebben de Russen de afgelopen jaren heel erg handig ingespeeld. Met name in de afgelopen jaren, ook toen ik in Mali en Niger was, veel mensen die ik spreek, die zien Poetin ook echt als een sterke man, een sterke leider. Iemand die aan hun kant staat in de strijd tegen het neocolonialisme van Frankrijk en het Westen. En dat werkt, die strategie, met name in de hoofdsteden. Daarbuiten, de kanttekening moet ik wel maken, zeker in de gebieden waar veel terreurgevaar is, zijn ze wel een stuk sceptischer. En in sommige gevallen zijn ze ook wel bang voor wat de Russen kunnen doen. Met name ook als het gaat om een militaire samenwerking met het leger, dat er nogal hardhandig aan toe gaat. Dankjewel, correspondent Saskia Houthuin. Het is 8:08. Het Beter Leven keurmerk is misleidend en kan zo echt niet verder. Dat stellen 6 dierenwelzijnsorganisaties vanmorgen in het AD. Het Beter Leven keurmerk staat onder andere op vleesverpakkingen en het geeft door middel van sterren de mate van diervriendelijkheid aan op de boerderij waar het product vandaan komt. Nico Kofferman is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent een van de mensen die zegt dat het zo echt niet verder kan met dat keurmerk. Waarom is het zo problematisch? Nou ja, kijk, op het moment dat je een product koopt waar het logo van de dierenbescherming op staat, dan geeft dat een goed gevoel. Dan heb je het idee van, nou, dit zal wel in orde zijn. Die dieren zullen wel goed behandeld zijn. Maar als je bijvoorbeeld een vleesproduct met een 1-ster keurmerk koopt, dan wordt nog steeds het staartje van een varken onverdoofd afgebrand. Of als je melk of kaas of vlees koopt met een 2-ster keurmerk, dan worden de kalfjes nog steeds bij de moederkoe weggehaald, meteen na de geboorte. Dus daar hebben mensen echt een ander idee van dierenwelzijn. En het zou ook een beetje gek zijn als bijvoorbeeld een kinderbeschermingsorganisatie zoals Sterrenzon een keurmerk zou hebben voor deze kinderen hebben in ieder geval 3 keer per dag eten gekregen. Ik bedoel, als je tegen kinderarbeid bent, dan heb je geen keurmerk voor kinderarbeid die minder slecht is. En zoals bij dierenbescherming ook. Ja. Als je dieren wilt beschermen, dan moet je geen keurmerk maken voor dieren die mishandeld worden. U stelt zelfs dat keurmerk corrumpeert. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, er gaan miljoenen om in dit keurmerk. Dus de dierenbescherming krijgt er een paar miljoen van de vleesindustrie en de zuivelindustrie. En dat betekent dus dat ze belanghebbend worden bij dierenmishandeling in plaats van bij dierenwelzijn. En op het moment dat je schone handen hebt als dierenbeschermingsorganisatie, dan kun je vrij uitspreken als je misstanden in de dierhouderij aantreft. En op het moment dat je daar een paar miljoen per jaar voor krijgt, dan kun je niet meer vrij uitspreken. Dan ben je burgemeester in oorlogstijd. zou u dan willen stoppen met zo'n keurmerk? Ja, ik denk dat het heel goed zou zijn om daarmee te stoppen. Alleen al het feit dat er gestopt wordt... Zou heel veel mensen bewust maken van het feit... dat diervriendelijke, dierlijke producten eigenlijk niet bestaan. Dat daar gewoon altijd heel veel dierenleed aan kleeft. En ja, als je advocaat bent van de dieren, zoals de dierenbescherming pretendeert... dan moet je niet je eigen cliënten mishandelen of opeten. Nee, maar daarmee zegt u dus eigenlijk... er is helemaal geen keurmerk nodig, want je moet überhaupt geen vlees eten. Nou, dat zou goed zijn, maar een keurmerk zou heel goed kunnen werken. Maar dan omgekeerd. Kijk, vroeger was het zo dat er reclames waren... artsen roken sigaretten van een bepaald merk. En inmiddels staat op de sigarettenpakjes staan de gevolgen van roken. Dus de kwalen die je daarvan kunt krijgen. Dat zou de dierenbescherming ook moeten doen. Die zou zich moeten beijveren voor... laten we zeggen, afbeeldingen op verpakkingen die er niet uitzien als een romantische boerderij, maar wat er echt gebeurt. En wat stelt u zich daarbij voor? Wat voor een plaatje moet er dan bijvoorbeeld opkomen? Nou ja, bijvoorbeeld dat dieren in een stalen geraamte liggen, moederzeugen, als de biggen gezoogd moeten worden, dat ze zich niet kan bewegen. Of dat een kalfje direct weggehaald wordt bij de koe. Daar kan toch nooit een beter levenkeurmerk van de dierenbescherming op staan? Het is dus bedacht door de dierenbescherming. Niels Kalkman is van die organisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u wordt hier maar flink aangevallen op dat keurmerk. Ja, het is helaas wel bekende kritiek. We balen er natuurlijk wel van. We zijn sinds 2007 met het keurmerk bezig en we hebben sindsdien best wel wat bereikt met het keurmerk. Het heeft er wel toe geleid dat er daadwerkelijk levens verbeterd zijn. Inmiddels op het punt dat eigenlijk al het vlees in supermarkten in ieder geval een ster van beter leven keurmerk heeft. Niets doen kan ook. Maar daar waren die dierenlevens niet mee geholpen. We komen er gewoon niet onderuit dat 95% van de mensen vlees eet. Daar kun je van alles van vinden. Dat kun je anders willen zien. Maar door te roepen dat anders moet, daarmee ga je dat niet veranderen. Het minste wat je kan doen is dan in ieder geval proberen te zorgen dat die dieren die toch al geconsumeerd worden, in ieder geval een zo goed mogelijk leven hebben gehad. Maar wat meneer Kofman dus stelt is, ja, één zo'n ster heeft maar een heel kleine verbetering voor dat dier tot gevolg. En dat is gewoon bij lange na niet genoeg. Eén ster is maar de kleine verbetering ten opzichte van regulier. Daarom zijn er ook meer sterren. En moedigen we natuurlijk wel aan op het moment dat je het toch vlees eet. Doe het minder en doe het beter. Dus zoveel mogelijk sterren. Maar ja, ook die één ster is wel een verbetering met ten opzichte van wat het was. Dan zijn er inmiddels gewoon wel veel dieren. Die zouden anders ook heus wel zijn opgegeten, omdat de mensen in de supermarkt gewoon toch blijkbaar de keuze maken met een portemonnee. Die een iets beter leven hebben gehad dan dat ze anders zouden hebben gehad. Hoe zit het met de verhouding met de vleesindustrie en degene die bepaalt hoeveel sterren zo'n product krijgt? Betaalt de vleesindustrie dit keurmerk? Het in de lucht houden van een keurmerk kost wat. Maar onderaan de streep leggen we daar als dierenbescherming alleen maar op toe. Je hebt borgingseisen, je moet controles uitvoeren. Je hebt mensen die die controles uitvoeren. Je hebt mensen die dit soort discussies aangaan met meneer Kofferman. Die mensen worden betaald. Het onderzoek dat we doen betaald. Dus onderaan de streep houden we daar als dierenbescherming niks over, nee. Wat meneer Kofferman ook gezegd is, ja, eigenlijk als je dieren eet, dan weet je dat de dierenleed aan vast zit. Hoe goed het verder ook gedaan wordt, zo ver mogelijk. Dus eigenlijk pleit hij voor niet vlees eten. En hij pleit ook voor een soort omgekeerd keurmerk. Zet er dan onsmakelijke afbeeldingen op, zodat mensen zich bewust zijn van dat leed. Wat denkt u daarvan? Nou, voor zover ik weet hebben we nog niet in Nederland onderzocht hoe dat in onze markt zou verhouden. Of dat hier maar zou werken. Maar zou dat een idee zijn? Zou kunnen. Maar dat ontslaat ons niet, wat mij betreft, van de plicht om wel alsnog samen te blijven werken. Om in een traject daarnaast Los van plaatjes waar je misschien iets mee bereikt, maar de oorlog ook niet mee gaat winnen. Wel te zorgen dat de dieren die in die verpakkingen zitten, alsnog een iets beter leven hebben gehad dan dat ze anders zouden hebben gehad. Dus dat zijn wat mij betreft twee verschillende gevechten, om het maar even zo te noemen. Maar wat meneer Koefman natuurlijk ook zegt, is ja, door dat keurmerk te geven, geef je vleeseters een argument om het te blijven eten. Eén ster, dan doe ik in ieder geval iets goed. Als je dat afschaft, dan gaan mensen misschien beter nadenken. Nee, ik niet. Uit recente CBS-cijfers blijkt dat 95% van Nederland gewoon alsnog vlees eet. Nou, dat is de overgrote meerderheid. Die staan voor dat vleesschap en kiezen het vlees dat daar ligt. We zijn inmiddels gelukkig in de situatie dat eigenlijk al het vlees dat in de supermarkt ligt één ster beter levenkeurmerk is, op zijn minst. Als dat er niet meer zou zijn en het vlees ligt daar gewoon, dan pakken ze het alsnog. En ja, dan heb je gewoon alsnog de reguliere veeindustrie die mensen op een bordje leggen. Waar we nu inspanningen hebben kunnen leveren, en dat is keihard werken geweest voor de dierenbescherming de afgelopen 20 jaar bijna. Om in ieder geval welzijn van die dieren die toch gegeten zouden worden iets te verbeteren. Dank u wel. Beide, Niels Kalkman van de Dierenbescherming en Nico Kofferman van de Partij voor de Dieren. De uitschakeling van de FC Porto gisteravond in de Champions League is volgens nu.nl onder meer goed nieuws voor Nederland. Ja, natuurlijk, meer sportmedia hebben dit kunnen constateren, maar nu.nl heeft het nog maar eens even op een rijtje gezet. Nederland is hierdoor zeker van de 6e plek op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. U weet wel dat wat ingewikkelde puntensysteem waarop de Europese prestaties van de ploegen wordt bijgehouden. Hoe hoger een land op de lijst staat, hoe meer clubs mogen meedoen in de Europese toernooien. En door die nederlaag van Porto tegen Arsenal gisteren kan Portugal Nederland niet meer inhalen. Dat betekent dat er ook in het seizoen 2025-26 6 Nederlandse ploegen uitkomen in Europa. In de Champions League speelt PSV vanavond tegen Borussia Dortmund. De Eindhovenaren hebben dan niet alleen 11 tegenstanders op het veld. Ze staan ook tegenover de beroemde Gelbe Wand. Over deze tribune in het Signal Iduna Park Stadion werd in 2013 nog een documentaire gemaakt. Wenn man richtig ein Fan ist, gibt's nur die Südtribüne. Jetzt mal die rechte Seite. Bisschen, bring den Ball in die Mitte. Als Dortmund-Fan ohne die Süd, das ist schwer vorstellbar. Ist ja wie eine Ehe. Het is een eer om er te mogen staan. Het is niet voor te stellen dat die Zuidtribune er niet zou zijn, zegt een van de fans daar. 25.000 fans in de gele clubkleuren van Borussia. Vandaar dus de gele wand. PSV-trainer Peter Bos, ooit trainer in Dortmund, vertelt trouwens nog een ander leuk weetje in het AD. Elk jaar komt er in het stadion in Dortmund een stoeltje bij, zodat ze steeds weer kunnen zeggen dat het is uitgebreid. Op dit moment de capaciteit 81.365. Een stuk zuidelijker in Duitsland schreef FC Saarbrücken gisteravond een bekersprookje. De club staat in de middenmoot op het derde competitieniveau. Luka Kjara, der gefällt mir super. Sivea, der dreht jetzt auch nochmal auf. Der Ball ist sehr gut für Kai Brücker. Das gibt's doch nicht! Das gibt es doch nicht! Was ist denn hier los? Kai Brücker, der Malocher. Erster Torschuss, 90. plus 3. Hier sind alle. Ja, derde competitieniveau, maar Saarbrücken plaatste zich gisteravond wel mooi voor de halve finale van het Duitse bekertoernooi. De winnende goal tegen Borussia Mönchengladbach viel in de 93e minuut. En Saarbrücken schakelde eerder ook al Bayern München en Eintracht Frankfurt uit. Reuzendoders. Ja, inderdaad. Ja. Daar komt het wel op neer. David en Goliath-achtige taferelen. En het schaatsenseizoen is na de WK van afgelopen weekend nog niet helemaal voorbij. In Leeuwarden wordt vanavond gestreden om de zilveren bal. Waarom dat een bal is trouwens, dat hebben we nog even weer op te zoeken, volledig onduidelijk. Je zou zeggen, waarom strijd je niet om een zilveren schaats bijvoorbeeld, maar het heet de zilveren bal. Okay. Er wordt in een knock-out toernooi geschaatst op 1 afstand, de 100 meter sprint. Een van de deelnemers in Leeuwarden, de Amerikaanse alleskunner Jordan Stolz. Ze rijden dan steeds met z'n drieën tegen elkaar. De snelste gaat door naar de volgende ronde. En Stolz krijgt concurrentie van de Nederlandse sprinters Jenning de Bo en Tim Prins. Vorig jaar was de Amerikaan er ook al bij. Toen werd hij afgetroefd door de Japanner Murakami. Nou, dat belooft nog wat. Vanavond in Leeuwarden. Het is trouwens ook een toernooi voor de schaatsvrouwen. Onder andere daaraan meedoet Femke Kok.

De OJ's met Love Train. Het gebeurt vaak, zowel in steden als op snelwegen. Vrachtwagens die komen vast te zitten in een tunnel omdat ze te hoog zijn. Gisteren stond de Maastunnel in Rotterdam zelfs in allebei de richtingen vast. Verslaggever Henrik Willem Hofs, vorige uur heb je daar volop over gehad vanuit Rotterdam. En je stopt bij die tunnel en je was nog niet van zender, of er rijdt er weer eentje tegen de Maastunnel aan. Ik zei nog zo 3,60 meter. Maar ja, als ze niet naar Radio 1 luisteren, ja, dan weten ze het niet. Dus toen kwam er een chauffeur aan. Nou ja, luister maar wat er gebeurde. Ja, en dan gebeurt er toch een vrachtwagen met aanhanger. Die rijdt de verkeerde kant op. En de chauffeur probeert nu achterwaarts weg te komen. I'm sorry. What happened? I am from Ukraine and I do not translate English. Okay, but big problem, hè? Huh? Problem. Okay, succes. Simon Becker, VVD-raadslid. Ja, we zeiden nog zo, 3,60 meter. Ja, je kan niet zeggen dat het niet staat aangegeven. Maar Oekraïense chauffeur kent de weg niet. Ja, anderzijds, ja, die borden zijn universeel, ook al spreek je de taal niet, het staat er. Maar inderdaad, het is een buitenlandse chauffeur. Maar ja, hij rijdt wel voor een groot transportbedrijf. Dus ja, het ligt ook wel verantwoordelijkheid bij de bazen, bij de werkgevers. Ja, om gewoon te zorgen dat je personeel op de hoogte is van de lokale situatie. En er zijn wel waarschuwingssystemen ook, hè, naast de bebording. Maar ja, dit is eigenlijk al te laat. Ja, het was te laat. En we staan aan de rand van Rotterdam, bij Rotterdam Airport. Dus als je af en toe een vliegtuig over hoort komen, dan komt het daardoor. Ambroos Smit is van Transport en Logistiek Nederland. Dat raadslid net zei, ja, er ligt verantwoordelijkheid ook bij de werkgever, bij de transportondernemingen. Hoe worden deze buitenlandse chauffeurs gebriefd als ze zo'n stad inrijden? Die worden natuurlijk van tevoren op de hoogte gesteld dat we een wettelijke hoogtebeperking hebben van 4 meter in Nederland. Overigens, grensoverschrijdend is dat ook de wettelijke hoogte. Maar het is 3,60. Deze chauffeur met deze combinatie had daar helemaal niet moeten zijn. Ik denk dat er het nodige is misgegaan, dat hij signalen niet goed heeft ingeschat. Zou het dan nog beter aangegeven moeten worden in deze specifieke situatie? Misschien wel. De vraag is natuurlijk hoe ver je daar precies in moet gaan. Chauffeurs die hebben natuurlijk een taak om goed te kijken naar de bebording, naar de signalen waar ze wel of waar ze niet mogen komen. En dat is hier helaas misgegaan. Want als chauffeur heb je een heel groot probleem als je vastrijdt, of dat nou in Rotterdam is of op de snelweg of waar dan ook. Ja, uiteraard. Daar zit niemand op te wachten. Het is ook uitermate vervelend voor andere weggebruikers die daar ook lang staan te wachten. Ook voor andere vervoerders. Aan de andere kant, ik sprak een chauffeur vanochtend. Die zegt, ja, in mijn navigatie staat het gewoon. Kan hier niet door. Gebruiken dan die buitenlandse chauffeurs andere systemen? Nou ja, goed, er zijn heel veel verschillende navigatiesystemen. En ik weet niet welk systeem deze chauffeur gebruikt heeft. Dus ik kan daar verder ook niks over zeggen. Maar is er nog meer aan te doen? Ja, misschien. Dat zullen we nog eens moeten nagaan. Ja. Maar is dit iets wat op de agenda staat bij de transportondernemers? Nou ja, uiteraard. We hebben natuurlijk het laatste jaar best wel de nodige problemen gehad met hoogtemeldingen. En wij krijgen dan altijd de Zwarte Piet toebedeeld. Is dat onterecht, merk ik in uw woorden? Nou ja, het is niet altijd terecht, denk ik. Er zijn ook situaties bekend waarbij detectiesystemen van viaducten te laag afgesteld stonden, waardoor er onnodig allerlei meldingen... Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de transportsector, maar ook van gemeente, wegbeheerders, Rijkswaterstaat. Ja, absoluut. We moeten dat samen doen, ja. Oké, nou, laten we hopen dat er wat minder chauffeurs de binnenstad in rijden of een tunnel in waar ze niet in kunnen. Henrik Willem Bos. Reactie. Aan de redactie. De renovatie van het Binnenhof wordt steeds duurder. De kosten lopen mogelijk op tot €1 miljard. Rijksbouwmeester Francesco Veenstra vertelde dat dit onder meer komt doordat er meer veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Luisteraar Mike vraagt zich af of er eigenlijk niet beter voor nieuwbouw had kunnen worden gekozen. Daarvoor hebben we meneer Veenstra nog een keertje aan de lijn, architect en rijksbouwmeester. Was dat een idee geweest, nieuwbouw? Nee, dat lijkt mij echt een heel slecht idee. Het Binnenhof is een van onze grootste monumentale complexen in het land. Het vormt ook het hart van onze parlementaire democratie. En de historie van deze plek die gaat terug tot 800 jaar in de tijd. Het schijnt het oudste regeringscentrum ter wereld te zijn. En dat is echt wel iets waar we als samenleving trots op mogen zijn. Ik denk dat het misschien, hè, zeker voor luisteraars, goed is om te weten dat voor geïnteresseerden er veel informatie beschikbaar is bij binnenhofrenovatie.nl. En ook dat er een bezoekersinformatiecentrum is waar men meer achtergrondinformatie kan krijgen over de geschiedenis en ook over de renovatie. In juni vindt er een kunstparade Binnenhof plaats. Een evenement wat voor iedereen toegankelijk is, dus ook voor het grote publiek. Kortom, ja, ga kijken en ga ervaren hoe bijzonder deze plek is in Nederland en zeker ook voor Nederland. Dank u wel, meneer Veenstra. Joe Biden en Donald Trump zijn definitief de presidentskandidaten voor hun partij bij de Amerikaanse verkiezingen en dit jaar. Want ze hebben bij voorverkiezingen genoeg kiesmannen achter zich gekregen. Beide mannen zijn rond de 80 jaar en dat bracht Misa op de vraag wat er eigenlijk gebeurt als ze overlijden tijdens de campagne voor het presidentschap of net na de verkiezingsdag als ze al gekozen zijn. Nou, daarvoor hebben we hier Rutger Mazel van de Buitenlandredactie. Rutger, hoe zit dat? Ja, dan moeten we even onderscheid maken tussen de nominatie en al gekozen. Als de kandidaat overlijdt op of na de conventie, waar ze dus die gedelegeerden officieel achter zich krijgen, dan moet er een nieuwe kandidaat gekozen worden. En dat is weer aan de staten om dan te kiezen waar ze die delegeerden op laten stemmen. Dus dat kan wel leiden tot politieke chaos en heel veel gedoe. Dus dan heb je echt wel een beetje een onontgonnen gebiedje hoe dat zou moeten. Dat is ook nog nooit voorgekomen. Nooit voorgekomen. Maar het kan natuurlijk ook nog zijn dat het gebeurt een overlijden of dat hij op een andere manier uit de race stapt na de verkiezingsdag van 5 november, als hij al gekozen is. 22 november. Hij, 5 november is verkiezingsdag. 22? Nee, 5 november. 5 november wordt er gekozen. Toch? In 5 november. 5 november? Zeer zit ik, zeker. Oh, ik zit helemaal in de war met onze eigen november van vorig jaar. Dat waren de Nederlandse verkiezingen. Maar in Amerika wordt gekozen op de dinsdag na de eerste maandag in november. Dat ligt ook vast in de grondwet. En over die grondwet gesproken, als hij dus overlijdt na de verkiezingsdag, als hij al gekozen is, dan zegt het 20e amendement dat dan de vicepresident president wordt. Dus dat is echt geregeld? Dat is geregeld. Rutger, dankjewel. En vanwege de Champions League-wedstrijd van PSV tegen Borussia Dortmund vanavond lieten we een fragment horen uit een documentaire over de beroemde gelbe wand van Borussia. De Zuidtribune met 25.000 fans. Wenn man richtig ein Fan ist, gibt's nur die Südtribüne. Jetzt über die rechte Seite. Bisschen, bring den Ball in die Mitte. Als Dortmund-Fan ohne die Süd, das ist schwer vorstellbar. Ist ja wie eine Ehe. Es ist wie eine Ehre, dacht ik te horen. Een eer, maar nu ik het zelf hoor, inderdaad, luisteraars hebben het ook opgemerkt, dat zegt hij niet. Bijvoorbeeld Cor laat weten, die man zei toch, es ist wie eine Ehe, oftewel het is vergelijkbaar met een huwelijk. Ik kan het verkeerd gehoord hebben hoor, zegt Cor nog heel bescheiden. Fijne morgen. Maar nee, hij heeft gelijk. Het is ook gek om te zeggen, het is als een eer. Nee, het is een eer of het is als een huwelijk. En hij zegt die er ook helemaal niet. Dus het is verkeerd vertaald gewoon. Ja. Nou. En we hopen natuurlijk morgen voor de Eindhovenaren dat we meer over verlieren kunnen spreken in plaats van over eer. Precies, bij die gelbe wand. 3 voor de dag. De Adviesraad Migratie komt met een rapport over de zorgen van een groeiend aantal buitenlandse werknemers die worden uitgebuit. De arbeidsmigranten worden gedetacheerd vanuit het buitenland, waardoor arbeidsregels vaak worden omzeild. PSV kan dus vanavond voor het eerst sinds 2007 de kwartfinales van de Champions League bereiken, als het van Borussia Dortmund wint. Tom van 't Hek verwacht een gelijkwaardige wedstrijd. De ploegen doen niet veel voor elkaar onder. Het zijn twee goede ploegen. Ook Dortmund is geen wonderploeg. En PSV, hoewel wij dat denken in Nederland, ook geen wonderploeg. Het is toch te hopen dat Veerman meedoet. Peter Bos deed er wat laconiek over op de training. Of op de persconferentie, de trainer van PSV. Hij zei, hoe langer iemand niet meedoet, hoe beter die wordt. Vond ik op zich nog wel een mooie uitspraak. Maar hij zal toch ook hopen dat die erbij is, omdat die voor de aanvallende impulsen moet zorgen. En ja, het zal een gelijkwaardige wedstrijd worden in een heel volgepakt stadion in Dortmund, wat ook niet zijn allerbeste seizoen heeft, maar alles op alles zal zetten. En ja, als je het in procenten moet uitdrukken, moet ik toch eerlijk gezegd het lichte voordeel wel aan de thuisspelende Duitsers geven. Een demissionair premier Rutte brengt voor de vierde keer sinds het begin van de oorlog in de Gazastrook een bezoek aan Israël. Maar dit keer reist hij ook door naar Egypte. En dat is voor het eerst sinds 7 oktober. Correspondent Joost Scheffers vanuit Cairo. Joost, wat gaat Rutte bespreken met president Sisi? Nou, vorige week was de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bruins Slot nog in Egypte. En een week later is dus Rutte op bezoek. Dus dat laat wel zien dat er ja, iets te halen is, iets serieus staat te gebeuren. Zeker als president Al-Sisi tijd voor gemaakt. Want dat doet hij echt niet voor iedereen die op bezoek komt. Maar wat er precies besproken wordt, ik weet het niet. De ambassade en het persbericht zijn er vrij vaag over. Het spreekt over algemene termen. Het zal ongetwijfeld gaan over de oorlog in Gaza, Egypte's inspanningen om een staakt het vuren te bewerkstelligen, de noodhulp en dergelijke. Maar ik vermoed dat Rutte hier meer met een EU-pet zal komen dan met een Nederlandse pet op. Want op dit moment is er een EU-migratiedeal aanstaande die waarschijnlijk dit weekend naar buiten zal komen, waarbij Egypte een grote zak geld van waarschijnlijk zo'n 5 à 6 miljoen euro krijgt om migranten tegen te houden. Dus ongetwijfeld staat dat op de agenda en uiteraard de situatie in Gaza. En dat hij dan komt als een vertegenwoordiger van de EU, als je kijkt naar juist het Egyptische perspectief, wat betekent zo'n bezoek? Ja, voor Egypte zijn dit soort bezoeken heel belangrijk. Het wordt ook uitgebreid uitgemeten in de media. Het wordt aangekondigd dat Rutte langskomt. Er staan straks natuurlijk tig Egyptische camera's bij. En het geeft president Sisi geloofwaardigheid naar zijn bevolking. Van kijk, deze Europese leiders die komen naar Egypte toe. Die komen om met mij te praten. Want wij als Egypte, we zijn belangrijk met alles wat we nu voor Gaza doen en dergelijke. Maar dus ja, het draagt met name bij aan Sisi's geloofwaardigheid. Die Egypte, ja, behalve de oorlog met Gaza, ook uit een diepe economische crisis probeert te helpen. Dus alle positieve publiciteit met Europese leiders of andere wereldleiders is dan absoluut in het, past dan absoluut in het goede plaatje dat Sisi nu probeert te presenteren. We gaan afwachten wat er uit die besprekingen komt. Dankjewel, Joost Scheffers. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met natuurlijk om 9:30 meteen stand.nl. En de stelling vandaag is: het demonstratierecht moet blijven zoals het is. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een fundamenteel debat over dat demonstratierecht. Kamerleden willen voorkomen dat situaties zoals die rond de opening van het Holocaustmuseum zich kunnen herhalen. Daarbij werden de Joodse gasten uitgescholden. Daar gaan we het zo meteen over hebben in stand.nl in Spraakmakers. Wat betreft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een fijne woensdag.